ทีนี้มาขึ้นอิติสัพเลยนะครับเพราะว่าจะขยายตามลำดับของบาลีนะครับทีนี้อิติสัพนั้นตรงนี้จะไม่มุ่งพิสดารนะครับแต่ให้รู้ว่าอิติสัพนั้นมีหลายความหมายนะครับเช่นอิติมีความหมายว่าเหตุก็มีอิตินี้มีความหมายว่าปริสมาปันนะก็มีอิติมีความหมายว่าเป็นเบื้องต้นก็มีอิตินี้มีความหมายว่าปทัฏฐปริยายะคือความหมายของบทก็มีอิติก็มีอัฏฐาวปการะก็มีนะครับมีอัฏฐาวนิทัศนะก็มีมีอัฏฐาวอวธารณะก็มีเพราะฉะนั้นท่านจะยกมาพอเป็นตัวอย่างคือ7ความหมายแต่ใน7ความหมายนั้นก็ผมจะไม่กล่าวในที่นี้นะครับคือทำไมท่านจึงยกข้อความเหล่านี้ขึ้นมารู้ไหมครับเพื่ออย่างน้อยที่สุดให้รู้ถึงฝีมือของผู้เรียบเรียงคัมภีร์นะครับว่าท่านเนี่ยชำนาญในพระไตรปิฎกมาอย่างกว้างขวางนะท่านรู้ว่าศัพท์นี้อยู่ที่ไหนศัพท์ไหนอยู่ที่ไหนที่ไหนต้นเนี่ยท่านมองออกทะลุปุโปร่งหมดเพราะฉะนั้นไอ้การเรียบเรียงอรรถกถาไม่ใช่ท่านทำมั่วๆว่างั้นนะและอย่างหนึ่งนี่ขนาดว่าท่านทรงขนาดนี้ท่านต้องอาศัยไนยะจากโบราณมาก่อนนะครับแล้วแต่งก็ต้องไม่ขัดกับแนวของสายนี้ด้วยนะครับนะเรียกว่าจะไม่ละทิ้งลัทธิของตนจากแล้วก็ไม่ก้าวก่ายลัทธิของลัทธิอื่นเราจะเห็นว่าคำสอนตามพระไตรปิฎกจะไม่ไปเอาของใครมาปนเลยนะครับไม่ใช่ว่าสมัยนั้นเนี่ยลัทธิต่างๆจะไม่มากนะมากแต่ท่านไม่เอามาปนเด็ดขาดนะครับเพราะความเคารพในพระสัทธรรมท่านหวังว่าพระสัทธรรมเหล่านี้เนี่ยที่บริสุทธิ์เนี่ยจะดำรงอยู่ในโลกได้นานๆ นะครับเหมือนกับแสงสว่างถ้าอยู่ในโลกได้นานเท่าไหร่โลกก็พอที่จะมองเห็นดีเห็นชั่วว่างั้นเถอะมองเห็นสูงเห็นต่ำจะได้เดินทางถูกเป็นต้นนะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงดำรงอยู่ในโลกได้นานขนาดไหนก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองนะครับงั้นในคัมภีร์นี้อิติสัพในคัมภีร์นี้นะครับมี3ความหมายคือความหมายว่าปการะอย่างหนึ่งความหมายว่านิทัศนะอย่างหนึ่งและก็ความหมายว่าอวธารณะอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ใน3ความหมายนั้นด้วยอิติสัพที่มีความหมายว่าปการะนี่พระอานนทเถระจึงแสดงความหมายนี้ไว้ว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีความหมายที่ละเอียดด้วยไนยะต่างๆนะครับตรงนี้นะฮะตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปนะถ้าผู้ที่จะเรียนคำอธิบายข้างหน้าควรทรงจำไว้นะครับเพราะเป็นหัวข้อหลักที่ท่านจะขยายต่อไปนะว่ามีความหมายที่ละเอียดด้วยไนยะต่างๆมีสมุฏฐานมาจากอัธยาศัยเป็นอเนกสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะมีปาฏิหาริย์อย่างต่างๆลึกซึ้งด้วยธรรมะนะธรรมะหมายถึงเหตุลึกซึ้งด้วยอัฏฐะคือผลลึกซึ้งด้วยเทศนาแล้วก็ลึกซึ้งด้วยปฏิเวทนะครับอันนี้ก็คือคัมภีรภาพ4อย่างนะทีนี้คำสอนที่ละเอียดดีขนาดนี้หรือคำพูดที่ดีอย่างนี้เนี่ยนะครับที่สมบูรณ์ด้วยนัยยะต่างๆเป็นต้นเนี่ยพอคำสอนนี้มากระทบโสตประสาทของสรรพสัตว์เนี่ยนะฟังแล้วตามสมควรแก่ภาษาของตนไม่ต้องมีล่ามแปลเลยนะครับพอองค์พูดเนี่ยนะใครเข้าใจภาษาไหนที่สุดเนี่ยนะเสียงพงจะแปลไปเป็นภาษานั้นให้เขาเข้าใจทันทีเลยนี่คือพุทธานุภาพไม่ต้องใช้ล่ามเลยนะครับฟังแล้วเป็นภาษาที่เขาถึงอกถึงใจเลยนะนะบอกแล้วท่านอัฏฐะของปการะเนี่ยนะเนื่องจากพุทธพจน์เนี่ยมีความดีขนาดเนี่ยนะใครเล่าจะสามารถเข้าใจได้ครบทุกประการใครจะไปรู้ได้หมดนะนี่คล้ายๆกับพระอนนท์ท่านออกตัวนะว่าใครจะไปรู้ได้หมดข้าพเจ้าแม้ยังความเป็นผู้ประสงค์จะฟังให้เกิดด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดก็ฟังมาแล้วอย่างนี้คือแม้ข้าพเจ้าก็ได้ฟังมาแล้วด้วยอาการอย่างหนึ่งนะคือท่านไม่ได้รับรู้มาโดยสิ้นเชิงหมดเลยว่างั้นเถอะแต่โดยพยัญชนะเนี่ยมาแบบนี้นะแต่ว่าอัฏฐะเนี่ยนะลึกซึ้งพิเศษเนี่ยกว้างขวางมหาศาลข้าพเจ้าได้มาส่วนเดียวว่างั้นเถอะไม่ได้มาทั้งหมดนะเหมือนกันน่ะนี่พระอานนท์ท่านก็ออกตัวอย่างหนึ่งนะนี่ขนาดว่าโดยปกตินะพระอานนท์นี่ฟังบทเดียวเนี่ยท่านขยายได้ 60,000 บทนะครับหรือเข้าใจแทงตลอด 60,000 บททันทีนะท่านยังออกตัวแบบนี้เลยนะครับ ครับแทงแบบที่เขาอธิบายอย ่ าง นี้ ไม่ความหมายว่าแทงออก คือเข้าใจเลยนะครับว่า คือหมายประสงค์ยังไงเนี่ยนะแล้วมีความเข้าใจรอบรู้ในสิ่งนั้นทันทีเลยนะครับในความสามารถขนาดนั้นนะเมื่อเทียบพระเสขะทั้งหลายทั่วไปนะเว้นพระอริยบุคคลที่สูงกว่านะท่านก็สุดยอดแล้วเหมือนกันนะความสามารถเนี่ยสุดยอดแล้วคือหมายความว่าเชื่อมต่อเห็นความไม่ขัดแย้งของคำสอนได้อย่างวิจิตพิสดารนะถ้าเรียนเนติปกรณ์มานะท่านมีหลักการคิดนะครับว่าฟังบทนึงแล้วมันขยายได้ยังไงถ้าเรียนเนติปกรณ์แล้วน่าจะเห็นชัดเจนเดี๋ยวจะข้างหน้าจะมีความหมายต่อไปว่าพุทธพจน์หนึ่งบทเนี่ยนะเอาหลักอะไรมาวินิจฉัยบ้างนะครับจะมีต่อไปข้างหน้าอีกเพราะฉะนั้นเสียงของพระพุทธเจ้าหรือพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มีความดีขนาดนี้เนี่ยนะอย่าลืมว่าวาจาที่แปลงออกมาเป็นนิรุตติปฏิสัมภิทานะครับเป็นไปตามอํานาจของปฏิภาณปฏิสัมภิทานะปฏิภาณปฏิสัมภิทาซึ่งรู้อัฏฐปฏิสัมภิทาแล้วก็ธรรมปฏิสัมภิทาเววาจาที่กล่าวมาเป็นนิรุตติปฏิสัมภิทางั้นจิตที่เป็นสมุฏฐานมาจากปฏิสัมภิทาที่กล่าวออกมาแบบนี้นี่นะครับจึงฟังแล้วขยายได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแต่ใครอ่ะยกตัวอย่างถ้าผมจะบอกว่าชี้ให้ดูฟ้าเนี่ยนะครับใครจะมองเห็นใกล้หรือเห็นไกลก็สุดแท้แต่ตาของคนนั้นนั้นนะครับไม่ใช่ว่าคนจะมองเห็นฟ้าแล้วมองไกลได้เท่ากันมองใกล้ได้เท่ากันไม่เท่ากันนะครับบางคนรัศมีการมองเห็นเนี่ยไกลแตกต่างกันมากนะถ้าผู้มีปัญญาหรือมีกล้องที่ส่องทางไกลก็จะเห็นตามสมควรแก่อานุภาพของกล้องนั้นๆ นะครับนั้นความสามารถในการดูไม่เท่ากันพุทธพจน์แต่ละคำก็เหมือนกับพูดถึงฟ้าเนี่ยนะคือมันสามารถขยายได้โดยนัยยะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะแต่ไม่ใช่พูดว่าโอ้ยพุทธพจน์เนี่ยไม่มีคือว่าฟังแล้วฟุ้งซ่านไม่มีที่จบมีสิ้นก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่ามีอรรถะที่ประสงค์มีอยู่แต่ว่าขยายได้โดยไม่มีนัยยะที่สิ้นสุดนี่นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่านี้เราก็ขยายนะยกบทข้างบนมาว่าบทว่านานานยนิปุนังเนี่ยนะเป็นต้นคือที่บอกว่ามีความละเอียดนะมีความหมายที่ละเอียดด้วยนัยยะต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็มาขยายว่าเพิ่งทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ว่านัยยะต่างๆนะนัยยะต่างๆอย่างกันโดยแยกตามอารมณ์เป็นต้นนะครับเอาอารมณ์มาจำแนกนัยยะก็จะต่างกันธรรมะนี่ก็คือรูปธรรมกับนามธรรมถ้าจะมาจำแนกเป็นรูปเป็นเสียงกลิ่นรสเป็นโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์เนี่ยมันก็เยอะไปอีกไงคือเอาในมาจับมาขยายโดยในแห่งอารมณ์โดยนัยยะแห่งทวารโดยนัยยะแห่งวิถีนะเหมือนกับเรียนเรื่องจิตมาเนี่ยจิตโดยทว่าเป็นดวงๆก็89หรือ121ดวงแต่ถ้าเอาภูมิมาจับเอาเวทนามาจับเอาเหตุมาจับเนี่ยนะเอาอารมณ์มาจับเอาวัตถุมาจับเอาโลกิยะโลกุตระเป็นต้นมาจับก็จะมีความวิจิตพิสดารไปตามสมควรนั้นนั่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นความพิสดารของพระธรรมเหล่านี้ก็คืออย่างเช่นเอกัตตนัยนัยยะโดยความเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะครับหรือว่านานัตตนัยนัยยะที่มีความแตกต่างกันอัพยาปารนัยในที่เป็นอัพยากะอัพยากตะซึ่งกันและกันคือไม่คาบเกี่ยวกันนะครับหรือว่าธรรมตาในคือความเป็นธรรมดานัยยะทั้ง4ประการเหล่านี้ก็ดูได้จากปฏิจจสมุปบาทนะครับปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นธรรมะที่เอามาขยายนัยยะทั้ง4ประการได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างบริบูรณ์ดูได้จากคัมภีร์วิพังหรือถ้าจะเอานัยยะแบบคัมภีร์เนติปกรณ์ก็มี5ในเรียกว่าในที่เป็นนันทิยาวัตตนัยติปุคละในสีหวิกิริตนัยทิสาโลจนะในและอังกุสะในในทั้ง5ประการนี้ดูได้จากเนติปกรณ์นะครับจะไม่อธิบายที่นี่อย่างนี้นะชื่อว่านานานัยยะมีนัยยะต่างๆนะเฉพาะตรงนี้ยกมาให้ดูแค่10นัยยะนะครับ10นัยยะแต่ที่จริงแล้วมีนัยยะไม่ได้มีแค่นี้นะครับอีกประการหนึ่งนัยยะทั้งหลายได้แก่คติแห่งพระบาลีความรู้แห่งบาลีทั้งหมดเนี่ยชื่อว่านัยยะนะครับชื่อว่านัยยะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ายังฟังพุทธพจน์บทใดบทหนึ่งเคยได้ยินนะผู้ที่แตกฉานพระไตรปิฎกขยายได้ทั้งปิฎกเลยทั้งนั้นเอาพระไตรปิฎกมาขยายได้เลยนั้นพระไตรปิฎกก็เชื่อว่าเป็นนัยยะเหมือนกันนั้นพระไตรปิฎกทั้งหมดก็เป็นนัยยะนั่นเองนะครับและคติแห่งบาลีเหล่านั้นก็มีประการต่างๆนะครับนะคติหรือความรู้ในบาลีเนี่ยนะก็ยังแบ่งออกบาลีคือพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระวินัยปิฎกก็โดยมากก็เรียกว่าเป็นบัญญัติแล้วก็ยังมีอนุบัญญัติคือตามบัญญัติไปอีกนะครับบัญญัติรองลงมาอีกเป็นต้นนะในเฉพาะวินัยปิฎกนะ หรือว่าในคำสอนเหล่านั้นบางอย่างก็เป็นสังกิเลสภาคียะในนะภาคียะที่ในเนี่ยนะหมายถึงในบางอย่างก็เป็นสังกิเลสในคือหมายพูดถึงความชั่วทั้งหลายแหละพูดถึงสิ่งที่เศร้าหมองอ่ะนะเช่นพูดถึงกายทุจริตเป็นต้นและวิบากแห่งกายทุจริตเป็นต้นอันนี้เรียกว่าสังกิเลสภาคียะเนี่ยนะหรือว่าอาจจะเป็นบุญวาสนาภาคียะเนี่ยนะเมื่อเขาได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นวาสนาเป็นต้นของเขาต่อไปอันนี้ก็เรียกเป็นนัยยะอีกนัยยะหนึ่งเหมือนกันหรือว่าโลกิยาที่ในนะครับคือในทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระอ่านในคัมภีร์จะเจอบ่อยๆใช่ไหมสูตรนี้เป็นโลกิยะด้วยโลกุตระด้วยสูตรนี้เป็นโลกิยะอย่างเดียวสูตรนี้เป็นโลกุตระอย่างเดียวสูตรนี้เป็นวัตตะสูตรนี้เป็นวิวัตตะนะเขาจะบอกอันนั้นก็เป็นนัยยะแต่ละในแต่ละในเหมือนกันนะหรือว่าตทุพยโวมิสกะตานยะเป็นต้นนี่นะหมายถึงสูตรทั้งที่ปนกันทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนะทั้งวัตตะวิวัตตะนะครับซึ่งนัยยะเหล่านี้จะได้ข้างหน้าจะเจอบ่อยๆนะครับด้วยอำนาจกุศลในเป็นต้นก็คือเอาติกามาติกามาขยายนั่นเองนะครับกุศลอกุศลในที่เป็นกุศลอกุศลอัพยากตะในที่เป็นสุขสหคตะทุกขสหคตะหรืออุเปขาสหคตะในที่เป็นวิบากในที่ทำวิบากในที่ไม่เป็นทั้งวิบากไม่ทำทั้งวิบากเป็นต้นนะมันจะมีนัยยะทั้งหลายแหละเอาติกะมาติกาทุกกะมาติกาแต่ละมาติกาก็เป็นในเหมือนกันหรือด้วยอำนาจขันธ์ในเป็นต้นนะครับในว่าด้วยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทสิ่งเหล่านั้นก็เป็นนัยยะเหมือนกันนะครับหรือในว่าด้วยสังขะนะครับวรรคสังขะเป็นต้นใช่ไหมก็ดีนะวรรคสังขะถ้าเป็นสังคหะก็คือกลุ่มว่าเป็นพวกวรรคนะพวกวรรคสังคหะเป็นต้นนะนะหรือถ้าพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือนัยยะแบบพระไตรปิฎกนะเคยได้ยินนะพวกมันปันนาทั้งหลายนะปันนาสกะนั้นๆเป็นต้นก็ชื่อว่าคือสังคหะเนี่ยมาสังคหะเป็นถ้าเป็นทีฆนิกายสังคหะเป็นทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายในทีฆนิกายก็มาสังคหะเป็นวรรคต่างๆเนี่ยนะสังหะแปลว่าสงเคราะห์นะสงเคราะห์จัดเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นวรรคเป็นตอนเป็นกลุ่มเรื่องทั้งหลายแหล่นะมาเรียบเรียงในพวกนี้เรียกว่าสังคหะในพระผู้มีพระภาคนี่ตอนแสดงธรรมเนี่ยบอกพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าตอนนี้เป็นเอกอนิบาตนะตอนนี้เป็นทุกอนิบาตนะพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นพระองค์ก็ตรัสไปตามความเหมาะสมนั้นแต่ด้วยความสามารถของพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเป็นประธานเนี่ยนะก็มาจัดเป็นนัยยะที่เรียกว่าพระไตรปิฎกอันนี้เป็นคำพูดรวมๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีนัยยะอย่างอื่นๆอีกเช่นนัยยะอย่างหนึ่งนะขอไปขอไอ้สังคหะนี่ก็เช่นนัยยะที่ว่าสังคโหอสังคโหนะครับสงเคราะห์ต่างหลายแหล่เนี่ยนะนั่นก็เป็นนัยยะอีกนัยยะหนึ่งหรือด้วยอำนาจสัมมยวิมุตติในเป็นต้นสัมมยวิมุตโตอสัมมยวิมุตโตกุปธรรมโมกุปธรรมโมอย่างนั้นก็เป็นในเหมือนกันหรืออำนาจถะปณะนัยยะเป็นต้นเนี่ยนะครับถะปณะเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าอะไรครับครับนัยยะที่เป็นตัวตั้งแล้วก็อาจจะมีตัวตามอีกตามสมควรครับแต่ว่าถะปณะในนี้ก็ควรศึกษาต่อไปหรือด้วยอำนาจกุศลในเป็นต้นและก็ด้วยอำนาจติกะปัฏฐานในเป็นต้นนะครับติกะปฐานอันนี้เป็นตัวตั้งนะติกะปฐานทุกะปฐานทุกะติกะติกะทุกะทุกะทุกะติกะติกะเนี่ยนะเขามีปฐานพวกนั้นนะแล้วก็ยังมีอนุโลมมนัยเนี่ยนะอนุโลมทัปนิยะนะหรือว่าอนุโลมปฏิโลมเนี่ยนะยังมีธรรมนัยยะเป็นต้นอีกมีนัยยะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับงั้นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีในแบบนี้กว้างขวางขนาดนี้นะมันแล้วแต่ใครฟังเหมือนกันคนฉลาดมากก็ฟังแล้วมาหูมันกว้างขวางมหาศาลนะคนฉลาดน้อยก็อย่างว่าเหมือนชี้ให้ดูดาวนะคนที่เรียนรู้เรื่องดาวมาอย่างดีพูดได้หมดเลยว่าดาวดวงไหนเป็นดวงไหนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่านานานัยยะแปลว่ามีนัยยะต่างๆกันอันนี้ความหมายแรกใช่ไหมครับที่บอกว่ามีนัยยะต่างๆเสร็จแล้วก็บอกว่าในความหมายเนี่ยที่ชื่อว่าละเอียดด้วยนัยยะนะเมื่อกี้ในนี่มีเยอะแล้วยังบอกว่าละเอียดอีกนะลึกซึ้งเหมือนกันเถอะนิปุณะเนี่ยละเอียดนะเพราะหมายความว่าละเอียดคือละเอียดอ่อนได้แก่สุขุมด้วยนัยยะเหล่านั้นเนี่ยนะลึกซึ้งสุขุมกัมภีรภาพเหมือนกัน อันนี้ขยายความหมายแรกก่อนนะว่ามีความที่ละเอียดด้วยนัยยะต่างๆนะอันนี้เท่ากับขยายจบบทตั้งอันหนึ่งแล้วทีนี้เอาบทตั้งอันใหม่มาตั้งอีกว่ามีสมุฏฐานมาจากอัธยาศัยเป็นอเนกเอานะเอาตรงนั้นมาตั้งแล้วขยายเพิ่มอีกว่าขยายคำว่าอาสยะก่อนว่าอาสยะนั่นแลชื่อว่าอัจฉาศัยอัจฉาศัยนั้นมีอยู่หลายอย่างนะครับถ้าจะแยกนะแยกก็มีหลายอย่างบางสัตว์ก็เป็นสัสตทิฏฐิอัธยาศัยของสัตว์นะบางสัตว์ก็อุเฉททิฏฐิบางสัตว์ก็เอกัจจะสัสตทิฏฐิบางสัตว์ก็เป็นอมราวิเคปะทิฏฐิเนี่ยนะอัธยาศัยไม่เหมือนกันนะครับอันนี้พวกอัธยาศัยที่เป็นมิจฉาทิฏฐิยังมีอัธยาศัยพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิอีกนะครับอัธยาศัยที่เป็นสัมมาทิฏฐิเช่นอัธยาศัยที่ยังถึงปฏิจจสมุปบาททำได้อัธยาศัยที่เป็นไปกับอริยมรรคอริยผลเป็นต้นเนี่ยนะนั่นคืออัธยาศัยของสัตว์มีเยอะแยะไปหมดแล้วในอัธยาศัยเหล่านั้นก็ยังไม่แยกว่าผู้มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยเป็นต้นนะนะแล้วก็มาแยกเป็นผู้มีกิเลสคือจักษุมากเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นไปดูในอินทรียปโรปริยัติญาณ นะครับในตถาคตฉบับที่แจกมาก็มีนะครับในนั้นดูในนั้นก็ได้ในบทว่าอินทรียปโรปริยัติญาณว่าอัธยาศัยของสัตว์นี่เป็นอเนกจริงๆนะเพราะฉะนั้นจะเลยเชื่อว่าอเนกกัจฉยาศัยมีอัธยาศัยเป็นอันมากว่างั้นเถอะอีกอย่างหนึ่งอัธยาศัยเป็นอเนกเนี่ยนะครับมีอัจฉาศัยของตนเป็นต้นก็ชื่อว่าอเนกกัจฉยาศัยอีกในหนึ่งนะอัธยาศัยตนอัธยาศัยผู้อื่นอัธยาศัยทั้งสองฝ่ายเป็นต้นหรืออาศัยเหตุเกิดของเรื่องเนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าอัธยาศัยเหมือนกันอเนกัตถยาศัยนั้นเป็นสมุฏฐานคือเป็นแดนเกิดได้แก่เป็นเหตุแห่งพระพุทธพจน์นั้นเหตุนั้นพระพุทธพจน์นั้นจึงชื่อว่ามีอเนกัตถยาศัยเป็นสมุฏฐานคือพระพุทธเจ้านี่นะครับถ้าไม่มีเหตุเกิดเนี่ยพระองค์ยังไม่เทศนะไม่ใช่ว่าโอ้โหพูดไปเรื่อยอย่างงี้ไม่ใช่นะครับพระองค์ได้เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปรารภให้มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนพระองค์จึงแสดงธรรมบางอย่างก็เหตุจากภายในตัวของพระองค์บางอย่างก็เหตุจากผู้ฟังบางอย่างก็เหตุจากอบรมบ่มอินทรีย์ของผู้ฟังบางอย่างก็เหตุจากเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นพระองค์จึงแสดงธรรมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าอเนกัจฉยาศัยและก็พระพุทธพจน์นั้นชื่อว่าถึงพร้อมด้วยอัตถะเพราะเมื่อมีความถึงพร้อมด้วยอัฏฐะอัฏฐะคืออะไรอัฏฐะคือกุศลเป็นต้นนะครับจึงประกอบด้วยบทของอัฏฐบทนะอัฏฐบทมี6นะครับนะอัฏฐของบทเนี่ยอัฏฐบทเนี่ย6ตามคัมภีร์เนติปกรณ์คือสังกาสนาปกาสนาวิวรณาวิภัชนะอุตนีกรณะและปัญญัติเนี่ยนะครับคำว่าสังกาสนะเนี่ยนะครับเป็นการแสดงหรือการประกาศโดยย่อนะครับการแสดงการประกาศแบบย่อๆนะครับส่วนปกาสนะเนี่ยก็คือเป็นบทที่บทแรกเลยนะครับบทตั้งอ่ะเช่นดูความพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนเนี่ยนะถ้าพุทธพจน์แบบนี้เรียกลักษณะนี้เป็นเรียกว่าปกาสนะนะครับหมายถึงการประกาศทีแรกนะครับประกาศทีแรกดูความพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรละเนี่ยพุทธพจน์แบบนี้เรียกว่าปกาสนะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงโดยย่อกับปกาสนะเนี่ยนะครับเป็นคำสอนประเภทย่อๆเหมาะกับพวกอุคติตันยูบุคคลเป็นต้นนะครับอันนี้ตามนัยยะแห่งคัมภีร์เนติปกรณ์นะยกมาพอเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะครับว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยมีอัตที่ลึกซึ้งอย่างนั้นนะครับถึงพร้อมด้วยอัตเหล่านั้นนั่นมันถ้าจะต้องการรายละเอียดแบบดีกาอธิบายก็ดูในดีกาพระวินัยเล่มนี้นะครับเล่ม1ในข้อ259หน้า490เป็นต้นนะครับจะมีอธิบายไว้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นวิวารณะวิภัชนะอุตนีกรณะและบัญญัตินะปัญญัตินะแต่ว่าให้รู้ว่ารายละเอียดเหล่านี้มีอยู่ในคัมภีร์เนติปกรณ์เชื่อว่าถึงพร้อมด้วยพยัญชนะเพราะเมื่อมีความถึงพร้อมด้วยพยัญชนะที่ประกาศอัดนั้นให้แจ่มแจ้งจึงประกอบด้วยบทแห่งพยัญชนะบทเนี่ยนะครับพยัญชนะมี6บทคืออักขระปดะพยัญชนะอาการะนิรุกติและก็นิเทศเกี่ยวกับเรื่องสับแสงทั้งหลายแหล่งนะว่ายังไงขอบเขตแค่ไหนชื่อว่าอักขระขอบเขตแค่ไหนชื่อว่าบทขอบเขตแค่ไหนชื่อว่าพยัญชนะแค่ไหนชื่อว่าอาการนิรุตินิเทศเนี่ยนะครับตลอดจนถึงการวิเคราะห์ศัพท์ทั้งหลายแหล่นี่นะครับนั้นเขาเรียกว่า พยัญชนะบทนะครับมีอยู่6บทนะมีอยู่6คํานี่เราเอาแบบยกเนติปกรณ์มาท่านให้เห็นอย่างหนึ่งว่าลักษณะการขยายของคัมภีร์เนี่ยนะครับพระไตรปิฎกเนี่ยขยายกันเองคัมภีร์ตามแนวเถรวาทเนี่ยขยายกันเองครับเพียงแต่อรรถกถาเป็นต้นเป็นตัวเชื่อมให้เห็นเป็นตัวหมุนนะเป็นเหมือนกับเป็นตัวจัดจราจรนะคือเหมือนกับบ้านเมืองมีแล้วก็เหมือนกับมาเปิดไฟเลี้ยวไฟแดงว่าสมควรนะถ้าพุทธพจน์บทนี้นะเชื่อมไปหาเส้นนั้นนะพุทธพจน์ตรงนี้เชื่อมไปหาเรื่องนั้นเรื่องนั้นท่านก็เหมือนกับทำหน้าที่จัดระบบให้เรามองเห็นภาพรวมนะครับสำหรับผู้มีปัญญาน้อยๆนะแต่ทีนี้ผู้ที่ศรัทธาไม่มากนักได้ฟังนี่ก็ฮอเลยนะที่เดรัจฉานคาถาเนี่ยโหเพลงใหม่ๆออกมาเนี่ยยินดีหูตาสว่างไปหมดเลยนะพุทธพจน์เราเนี่ยหาวอะไรที่ไม่เคยฟังมาก่อนนี่มันง่วงยังบอกไม่ถูกเลยนะแต่ว่าเพลงออกมาใหม่ๆดนตรีใหม่ๆนี่มาติดตามหน้าดูไอ้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะเมื่อไหร่จะฝักใฝ่ได้เท่านั้นเนาะก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าวินิจฉัยสิ่งที่เป็นสาระไม่เป็นสาระผิดพลาดไปนะครับเห็นเสียงที่เกิดจากความเพ้อเจ้อโลภะเป็นต้นเป็นสาระนะ เสียงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ราบซึ้งน้อยไปนี่ก็น่าเสียดายนะครับแล้วคำสอนทั้งหมดเนี่ยนะครับชื่อว่ามีปาฏิหาริย์ต่างอย่างกันคือพระหมายความว่ามีปาฏิหาริย์ต่างๆอย่างคืออย่างมากแยกเป็นอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์และก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือในระหว่างแสดงธรรมเนี่ยนะครับบางอย่างพระองค์แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ก่อนนะครับเช่นในเรื่องยมกะปาฏิหาริย์เนี่ยนั่นแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ก่อนแล้วก็อาเทศนาปาฏิหาริย์ดักใจด้วยนะครับแล้วก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์พร่ำสอนด้วยเพราะในขณะพร่ำสอนเนี่ยขณะที่พระองค์กำลังสอนเนี่ยบางทีก็เป็นอิทธิปาฏิหาริย์บางทีก็เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์บางทีก็เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่สัมพันธ์สลับกันไปอย่างเหมาะสมนะครับและโดยที่ปาฏิหาริย์ทั้ง3นั้นปาฏิหาริย์แต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปตามอารมณ์เป็นต้นนะในชั้นรายละเอียดของปาฏิหาริย์ก็ยังขยายไปอีกใช่ไหมครับอย่างเช่นอาเทศนาปาฏิหาริย์ดักจิตเนี่ยนะวาระจิตมีเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็มีรายละเอียดแจกแจงไปอีกนะครับอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำพร่ำสอนก็สอนตามสมควรสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเป็นต้นเนี่ยนะก็ยังมาแบ่งประเภทประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าขับเน้นที่สัจจะไหนเป็นส่วนมากโดยเฉพาะมรรคสัจก็ในสายมรรคสัจที่เรียกกลุ่มโพธิปักขิยธรรมก็ยังมาจำแนกแจกแจงรายละเอียดตามสมควรแก่ในยะนั้นนั้นอีกนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าโอ้โหปาฏิหาริย์ต่างอย่างต่างอารมณ์มากนะครับอันคำสอนของพระพุทธเจ้าขนาดนี้ใครจะรับได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นพระนนท์บอกว่าข้าพเจ้าก็รับมาในหนึ่งนะเหมือนกันเถอะนะพระพุทธเจ้านี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆในบทว่าวิทะปาฏิหาริยังนั้นพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ที่ชื่อว่าปาฏิหาริย์เพราะนำไปเสียซึ่ง กิเลสที่เป็นข้าศึกคือเพราะกำจัดกิเลสมีราคะเป็นต้นนะครับปาฏิหาริย์นี่ก็คือเป็นเครื่องกำจัดกิเลสทั้งหลายแหล่ออกไปนั่นเองนะครับเมื่อความหมายมีอยู่ดังว่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่มีกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นที่เป็นปฏิปักษ์ซึ่งจะต้องนำไปกำจัดคือในเฉพาะส่วนตัวของพระองค์เนี่ยนะครับไม่ต้องไปกำจัดกิเลสอะไรแล้วเพราะพระองค์ไม่มีกิเลสอันใดอันหนึ่งอยู่แล้วแต่สำหรับปุถุชนทั้งหลายเมื่อจิตปราศจากอุปกิเลสประกอบด้วยองค์8ประการขจัดกิเลสที่เป็นปฏิปักษ์ได้แล้วอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้จึงเป็นไปเพราะเหตุนั้นตามโวหารที่เป็นไปในที่นั้นใครๆจึงไม่สามารถกล่าวว่าปาฏิหาริย์ในที่นี้แต่เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระมหากรุณาธิคุณทรงมีกิเลสที่มีอยู่ในเวนยสัตว์เป็นปฏิปักษ์พระพุทธเจ้านี่มีกิเลสด้วยเหรอพระองค์ไม่มีแล้วแต่ที่ชื่อว่าปาฏิหาริย์เพราะกำจัดกิเลสในสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์เพราะกำจัดกิเลสเหล่านั้นไปเสียเนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์เนี่ยเพราะกำจัดกิเลสใช่ไหมพระองค์ก็หมดกิเลสแล้วนะแต่กิเลสของสัตว์อื่นก็ชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์แสดงธรรมเป็นต้นเพื่อกำจัดกิเลสแก่สัตว์อื่นนะครับนะเช่นคนมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อกำจัด โลภะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคำสอนเหล่านั้นนั้นของพระองค์ชื่อว่ามีปาฏิหาริย์มีปาฏิหาริย์เพราะกำจัดกิเลสเหล่านั้นได้นะครับอันนี้นัยยะหนึ่งอีกประการหนึ่งบอกว่าคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพวกเดรัจฉีเป็นปฏิปักษ์นะครับเราเป็นคำว่าเกิดมาเพื่อเป็นปฏิปักษ์หรือฝ่ายตรงกันข้ามกับเดรัจฉีเลยว่างั้นเถอะที่เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์เพราะนำไปขจัดซึ่งเดรัจฉีเหล่านั้นเดรัจฉีในที่นี้หมายถึงทิฏฐิ62นะครับหมายถึงลัทธิทิฏฐิทั้งหลายแหล่นั่นเองเพราะฉะนั้นปาฏิหาริย์ก็คือเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อกำจัดลัทธิทิฏฐิ62นั่นเองนะครับ ครับก็กล้าถามในประเทศไทยเนี่ยมันมีไหมครับเดรัจฉี ที่ไม่เป็นเดรัจฉีนี่นะครับหายากคือคนที่มีความเห็นที่ต่างจากคำสอนก็ชื่อว่าเดรัจฉีนะครับถ้าเป็นไปกับทิฏฐิ62ข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าเดรัจฉีแล้วนะครับติฏฐิยะนี่แปลว่าท่าใช่ไหมครับอันที่ที่62นั่นเองนะครับทีนี้ไปอ่านดูในพรหมชาลสูตรแล้วจะเห็นว่าโอ้โหมหาศาลเลยนะครับนะถ้าอ่านตามพรหมชาลสูตรนะครับสัตว์ที่ไม่เป็นไม่มีที่ถีไปตามแนวพรหมชาลสูตรคือผู้ที่มีความรู้ความแตกฉานในปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีนะครับถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนะครับก็ไม่ง่ายเลยที่จะไม่เป็นเดรัจฉีโยมท่านหนึ่งเขาเล่าว่าผมเนี่ยพอมาอ่านพรหมชาลสูตรแล้วผมยิ่งรู้ว่าผมก็อยู่ในนั้นแหละในที่ที่62ข้อใดข้อหนึ่งเขาบอกผมถือว่าความสงบอย่างยิ่งนี่แหละเป็นนิพพานนั่งแล้วมันสบายมันสงบมันโล่งนี่แหละดีที่สุดแล้วนะนั่นก็ลักษณะของเดรัจฉีอีกอย่างหนึ่งครับนะหรือว่าผู้ที่เห็นว่ากามนี่แหละสุขที่สุดในโลกนี่ก็เดรัจฉีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือพวกที่คิดว่าตายแล้วศูนย์ก็เดรัจฉีอย่างหนึ่งนะครับคือไม่ใช่ท่านั่นเองนะครับติฏฐิยะนี่ก็คือท่าของลัทธิต่างๆทั้งหลายแหละนะครับสมัยนี้ยิ่งเกลื่อนโลกมากเลยนะครับจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับคือภาวะปกติไม่มีผู้ศาสนานะ ในความคิดของผมนี่มองเห็นเดรัจฉีว่าโอ้เป็นพวกกลุ่มนักบวชชนิดหนึ่งที่ปุ่นๆเปรี้ยวๆแถวอินเดียนั่น น่ะอันนี้หมายถึงที่ที่62นะครับอันคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นไปเพื่อละคลายทิฏฐิ62นั่นเองนะครับอธิบายว่าเดรัจฉีเหล่านั้นถูกพระผู้มีพระภาคเจ้านำคือขจัดด้วยอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะไม่สามารถในการประกาศทิฏฐิโดยนำขจัดทิฏฐิได้อย่างผู้ที่เข้าไปหาพระพุทธเจ้านี่ก็มีเดรัจฉีไปเยอะนะครับที่เป็นลัทธิใดลัทธิหนึ่งไปอยู่กับพระองค์พระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อกำจัดลัทธิเหล่านั้นออกไปนะครับบางคนที่แก้ลัทธิไม่ได้เลยก็หวนกลับไปสู่ลัทธิเก่าของตัวเองผู้ที่แก้ได้ก็บวชอยู่กับพระองค์รอนหลังก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็เป็นพระอรหันต์ก็มีมากนะครับอีกอย่างหนึ่งปฏิมีความหมายว่าภายหลังนะครับปฏิเนี่ยเพราะเหตุนั้นที่ชื่อว่าปาฏิหาริย์เพราะความหมายว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้ทำกิจเสร็จแล้วพึงนำไปคือพึงให้เป็นไปในภายหลังในเมื่อจิตตั้งมั่นปราศจากอุปกิเลสแล้วนะครับแต่ถ้าอ่านเราอ่านในปุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นต้นนะครับเมื่อจิตอ่อนจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยนะครับควรแก่การมานไม่หวั่นไหวปราศจากอุปกิเลสอย่างนี้ก็น้อมจิตไปเพื่อนะรู้นะปุพเพนิวาสนะครับสิ่งที่เคยมีอยู่ในอดีตคันที่เคยเป็นอยู่ในอดีตว่าในชาตินั้นๆมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้คือลักษณะของปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งนะคือเมื่อทำฌานให้ได้ก่อนนะครับอย่างน้อยที่สุดระดับจตุตฌานนั้นน้อมจิตไปเพื่อระลึกชาติได้อันนี้ก็เรียกว่าปาฏิหาริย์เหมือนกันอีกประการหนึ่งเมื่ออุปกิเลสทั้งหลายของตนถูกมรรคอันประกอบด้วยฌานที่4นำไปนะคือขจัดแล้วการนำไปในภายหลังชื่อว่าปาฏิหาริย์คือหลังจากที่อริยมรรคเกิดแล้วนั่นเองปาฏิหาริย์ทั้งหลายมีก็เพราะเหตุที่อิทธิวิธีอาเทศนาวิธีและอนุสาสนีวิธีอันท่านผู้ปราศจากอุปกิเลสและทำกิจเสร็จแล้วพึงให้เป็นไปอีกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์นะครับคือปาฏิหาริย์เหล่านั้นเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงธรรมนี่ก็เพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายและเพราะเหตุที่เมื่อนำอุปกิเลสทั้งหลายของตนออกได้แล้วจึงนำอุปกิเลส ในสันดานของผู้อื่นออกในภายหลังนะครับเลยเรียกว่าปาฏิหาริย์นะครับทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จก่อนแล้วก็ช่วยแนะนำคนอื่นให้ประสบความสำเร็จในภายหลังปาฏิหาริย์นั่นแหละชื่อว่าปาฏิหาริยะเนี่ยนะครับอีกประการหนึ่งแต่ละอย่างที่มีในเพราะปาฏิหาริย์อันเกิดจากอิทธิวิธีอาเทสนาวิธีและอนุสาสนีวิธีท่านก็เรียกว่าปาฏิหาริย์นะครับการทำฤทธิ์นี่ก็ชื่อว่าปาฏิหาริย์การดับจิตแล้วแสดงธรรมก็ชื่อว่าปาฏิหาริย์อนุสาสนีการพร่ำสอนก็ชื่อว่าปาฏิหาริย์นะครับอีกประการหนึ่งฌานที่4และมรรคก็ชื่อว่าปาฏิหาริย์เพราะนำไปซึ่งกิเลสที่เป็นข้าศึกคุณชาติที่ชื่อว่าปาฏิหาริย์เพราะเกิดในฌานที่4และในมรรคนั้นเพราะเป็นนิมิตในฌานที่4และในมรรคนั้นบ้างเพราะนำจากฌานที่4และในมรรคนั้นบ้างนะครับทีนี้อันนี้อธิบายคำว่าปาฏิหาริย ์คำว่าคุณชาติเป็นไ งคือเป็นคำโยกมาเฉยๆเป็นคำแปลนะครับเป็นอยู่ในหลักการแปลนะให้รู้ว่าที่กำลังพูดถึงอะไรอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ก็แปลว่าคุณชาตินั่นแหละคือว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณนั่นเองนะครับท่านอาจารย์มหาน่าจะรู้ดีนะครับในการโยกคำแปลทั้งหลาย ไม่ใช่ผมจะถามว่าไอ้ฌานที่4เนี่ยมันนำไปซึ่งกิเลสอันเป็นข้าศึกยังไงเนี่ย ก็กิเลสที่เป็นข้าศึกต่อฌานเป็นต้นนั่นเองนะครับเช่นความฟุ้งซ่านทั้งหลายแล้วเนี่ยนะความฟุ้งซ่านความเศร้าหมองของจิตนะฮะเป็นต้นนะถ้าจะดูรายละเอียดพิสดารหน่อยก็ดูในเวรัญชกันเวรัญชกันเนี่ยนะครับอธิบายพุทธพจน์ตรงที่ว่าเมื่อพระองค์เล่าให้เวรัญชพราหมณ์ฟังว่าเมื่อจิตของพระองค์อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นต้นเนี่ยนะครับก็น้อมจิตไปเพื่อระลึกชาติได้เนี่ยนะก็ดูตรงนั้นนะครับศัพท์เหล่านั้นนั่นเองก็นะหรือที่ไหนที่มีอธิบายของผู้ที่จะทำฌานจะทำฤทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะที่จะมีอภิญญาทั้ง6เนี่ยนะก็ต้องอาศัยจิตที่เป็นบาตรเหล่านั้นๆก่อนนั่นเองนะครับส่วนที่อาจารย์ประโมทถามเมื่อกี้บอกว่าคุณชาติเนี่ยนะศัพท์ทั้งหลายเหล่านี้ก็คือแปลหนุนขึ้นมานะส่วนใหญ่นะครับให้รู้ว่าเช่นธรรมชาติชื่อว่าโลภะอย่างเงี้ยนะก็คือแปลหนุนขึ้นมานั่นเองนะครับให้มันเข้ารู้ว่ามันสภาวะธรรมชนิดหนึ่งก็เพราะเหตุที่ตันติเทศนาและอัฏฐะตันติเทศนาตันติเทศนาก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองนะครับเอาไว้นะตันติเทศนาเนี่ยหมายถึงพระไตรปิฎกอัฏฐะตันติเทศนาก็คือหมายลักษณะของอัตถกถานั่นนะครับกล่าวคือการบรรลุปาฏิหาริย์นั้นคือพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัฏฐะในของพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับกล่าวคือการบรรลุปาฏิหาริย์นั้นหรือกล่าวคือการแทงตลอดเหตุนะตันติเทศนาได้แก่เหตุนะครับอัฏฐะตันติเทศนาได้แก่ผลและการบัญญัติเหตุผลทั้งสองนั้นลึกซึ้งด้วยเหตุผลนะครับเทศนาและปฏิเวทอันบุคคลผู้มิได้สั่งสมบุญกุศลไว้อย่างถึงได้ยากนะคำสอนไม่ว่าจะมาพูดถึงเหตุถึงผลถึงเทศนาหรือการปฏิบัติเนี่ยนะครับที่เข้าถึงเนี่ยนะถ้าไม่ได้ทำบุญไว้ก่อนนี่ยังถึงได้ยากนะครับทั้งเหตุทั้งผลเลยนะทั้งอัฏฐะเช่นพุทธพจน์นี่ก็ทรงจำยากจำได้แล้วก็จะเข้าใจความหมายเนี่ยยากเนี่ยนะเพราะอะไรถ้าคนไม่ได้ทำบุญมาก่อนก็จำไม่ได้แล้วก็ถึงจำได้ก็ไม่เข้าใจเนื้อความอีกนั่นนะครับเนี่ยหรือจำได้ก็ที่จะพิจารณาเห็นความหลากหลายของคำสอนเหล่านั้นก็นับว่ายากถ้าไม่ได้สะสมบุญไว้ก่อนนะแล้วก็บอกว่าไอ้บรรลุนี่ยากกว่านั้นอีกที่จะบรรลุที่ปฏิเวทนะเพราะฉะนั้นจากข้อความตรงนี้ทำให้เห็นผู้ที่มีโอกาสได้เรียนได้ฟังได้ศึกษาปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลตามนี้เนี่ยเป็นคนสั่งสมบุญมาจริงๆเพราะนั้นนั้นท่านเปรียบว่าอันบุคคลผู้มิได้สั่งสมบุญกุศลไว้อย่างถึงได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันสัตว์ทั้งหลายมีกระต่ายเป็นต้นอย่างถึงได้ยากฉะนั้นนะครับนั่นนะทะเลนะกระต่ายซึ่งมันหางกระจี๊ดเดียวนะขาสั้นนี้เดียวไปหยั่งลงได้ยังไงทะเลและเป็นที่พึ่งอันบุคคลเหล่านั้นหาได้ไม่นะครับคือสัตว์ที่ไม่ได้สะสมบุญไว้แต่ก่อนเนี่ยนะครับพึ่งศาสนานี้ไม่ได้ถ้าไม่มีบุญเก่ามานะเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าทรัพย์นี่จะไม่อยู่กับคนไม่มีสิริว่างั้นเถอะ นะเคยได้ยินนั่นในคัมภีร์ทั้งหลายแหละงั้นของดีๆเนี่ยนะครับไปให้คนไม่มีสิริปกครองไม่ได้นะครับมันต้องคนมีบุญอ่ะเขาจึงจะปกครองได้กุศลธรรมหรือคำสอนเหล่านี้เหมือนกันถ้าคนไม่มีบุญก็ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้นะถ้าพูดแบบจำนวนเราเห็นชัดหน่อยถ้าไม่มีบุญก็บวชอยู่ไม่ได้ว่างั้นน่ะอะไรบวชแล้วมันร้อนมันรนไปหมดจนต้องศึกกันแหละศึกแล้วสบายใจไม่เป็นไรนะครับฉะนั้นจึงชื่อว่าลึกซึ้งด้วยเหตุผลเทศนาและปฏิเวทเพราะประกอบด้วยคัมภีรภาพทั้ง4เหล่านั้นนะประกอบด้วยความลึกซึ้งทั้ง4อย่างเนี่ยนะคือลึกซึ้งด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็วิธีการแสดงแล้วก็การบรรลุการตรัสรู้นะครับการบรรลุการตรัสรู้เนี่ยโหอันนี้ลึกซึ้งจริงๆนะครับกว้างขวางมากถ้าศึกษาตามคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคโดยเฉพาะอภิญญายนิเทศบทเดียวนี่นะครับเช่นปฏิเวทแทงตลอดจักขุจักขุสมุทัยจักขุนิโรธจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะครับมีตั้งหลายพันบทนะครับมีเป็นหลายๆพันบท 5-6,000 บทนะครับอันนี้เฉพาะท่านแสดงมาส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดมีอยู่เท่านั้นเอามาอีกส่วนหนึ่งให้เห็นภาพเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโหปฏิเวทนั้นการแทงตลอดการบรรลุเนี่ยมีอรรถะที่ลึกซึ้งมากนะครับแล้วขณะเดียวกันเสียงแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นก็เป็นไปในขณะเดียวกันเป็นเสียงที่สัตว์ทั้งหลายผู้ต่างภาษากันรับฟังได้พร้อมกันตามภาษาของตนแขกจีนแจ็คไทยฝรั่งไปนั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศฟังเป็นภาษาของตัวเองทันทีเลยเข้าใจอย่างชัดเจนเนี่ยนะนะย่อมเป็นไปให้เข้าใจความหมายได้นะคือถ้าทำบุญไว้เบ็ดเสร็จก็ไม่ต้องหอบเครื่องขยายเสียงไปแล้วนะครับนะเพราะว่าพุทธานุภาพเป็นอจินไตยนะครับนักศึกษาพึงเข้าใจว่าเสียงแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาสู่คลองแห่งโสตประสาทมากระทบโสตประสาทของสรรพสัตว์ตามสมควรแก่ภาษาของตนของตนนะครับแล้วเข้าใจความหมายนั้นลึกซึ้งเลยนะครับก็คิดดูนะว่าศัพท์บางศัพท์เนี่ยนะถ้าเรามาฟังเป็นภาษาเราเข้าใจทันทีเลยนะครับฟังเป็นภาษาอื่นๆนี่ก็เข้าใจยากเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็ขยายถึงลักษณะของอิติศัพท์อิติศัพท์ในอรรถว่าปการะนะครับว่าอิตินี้มีความหมายว่าปการะนี่ในที่หนึ่งนะครับที่ประสงค์ในคัมภีร์นี้แล้วก็อิติศัพท์นี้มีอรรถว่านิทัสสนะนิทัสสนะนี้แปลว่าอะไรครับอธิบายว่าอิติศัพท์ที่มีความหมายว่านิทัสสนะนี่นะครับท่านพระอานนท์เถระเมื่อจะออกตัวว่าข้าพเจ้าไม่ใช่สยามภูพระสูตรนี้ข้าพเจ้ามิได้ทำให้แจ้งด้วยตนเองจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้อิติอันนี้เนี่ยนะครับคือแม้ข้าพเจ้าเองก็ได้ฟังมาอย่างนี้ท่านพระอานนท์แสดงไขคือขยายสูตรทั้งหมดที่จะพึงกล่าวในบัดนี้ด้วยอิติศัพท์ที่มีอรรถว่านิทัสสนะว่าข้าพเจ้ารับมาอย่างนี้นะข้าพเจ้าฟังมาอย่างนี้เนี่ยลักษณะนี้เรียกนิทัสสนะแต่โดยทั่วไปเขานิยมแปลนิทัสสนะว่าพอเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับพอเป็นนิทัสสนะนะนะก็คือเป็นตัวอย่างที่ข้าพเจ้าได้รับมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทีนี้อรรถของอิติที่สามนะครับอิติที่สามนี่มีความหมายอวธารณะอวธารณะโดยทั่วไปก็แปลว่าห้ามเนื้อความอื่นใช่ไหมครับอวธารณะก็คือห้ามเนื้อความอื่นนั่นนะครับห้ามปฏิเสธอย่างอื่นไม่ใช่นะครับลักษณะนี้เรียกว่าอวธารณะท่านพระอานนท์เถระเมื่อจะแสดงพลังแห่งความทรงจำของตนนะความสามารถแล้วก็เถอะขีดความสามารถในการทรงจำนะสมัยนี้ก็เหมือนกับเครื่องบันทึกเสียงติดตัวนั่นเองนะครับขีดความสามารถของเครื่องบันทึกเสียงชั้นดีอย่างนั้นเถอะนะจึงสมควรแก่ภาวะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญอย่างนี้ว่านะยกย่องคุณของพระอานนท์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุสาวกของเราตถาคตผู้เป็นพหูสูตรนะนะเอตทัคคะนั้น1พหูสูตร2มีคติคติตัวนี้ก็เป็นชื่อของปัญญาอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นผู้มีสติอันนี้ก็เป็นชื่อของสติเป็นผู้มีทิฏฐิทิฏฐิก็เป็นชื่อของปัญญาเหมือนกันเป็นพุทธอุปถากอานนท์นี้เป็นยอดเอตทัคคะ5ตำแหน่งนะครับ5ตำแหน่งเลยโอ้โหรวบเยอะมากนะครับ1พหูสูตรนะครับโอ้ในเรื่องการได้ยินได้ฟังทรงจำสุตตะทรงสุตตะนี่นะครับไม่มีใครเกินอีกแล้วหรือว่าไม่ว่าจะเป็นมีคติเนื่องจากท่านฟังมากท่านก็เลยมีคติเยอะนะมีปัญญาเยอะนะครับและมีสตินะครับก็คือสามารถทรงจำคำสอนเหล่านั้นได้นะครับเพราะว่าลักษณะของสติก็คือ ระลึกถึงกิจที่ทำคำที่พูดแม้ได้นานแล้วนั่นเองนะครับเป็นผู้มีทิฏฐิก็คือมีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำแล้วก็อุปถากพระพุทธเจ้านี่ก็หมายความว่ารู้ใจพระพุทธเจ้าที่สุดเหมือนกันเถอะว่าเวลานี้พระองค์ประสงค์อะไรเหมือนกันเถอะมันสุดยอดของอุปถากเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระอานนท์นี้มีคุณธรรมอย่างที่พระองค์สรรเสริญและพระอานนท์เนี่ยนะสมควรแก่ภาวะที่พระธรรมเสนาบดีสรรเสริญไว้อย่างนี้ว่าท่านพระอานนท์นั้นเป็นผู้ฉลาดในอรรถะฉลาดในธรรมะเป็นผู้ฉลาดในพยัญชนะฉลาดในภาษาเป็นผู้ฉลาดในบทต้นและบทปลายจึงยังความเป็นผู้ใคร่จะฟังให้เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะว่าโอ้โหคนที่รับมาเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะรับโอวาทรับพระธรรมคำสอนสืบมาเนี่ยเพราะฉะนั้นพระอนนท์ก็ยังออกตัวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ก็แลสูตรนั้นไม่ขาดไม่เกินทั้งโดยอรรถหรือพยัญชนะพึงเห็นว่าเป็นอย่างนี้นั่นแหละไม่พึงเห็นว่าเป็นอย่างอื่นนี่ลักษณะของอวตารณะนะคือรับมาตามนี้จริงๆว่างั้นเถอะไม่ได้โกหกตลบตะแลงหลอกลวงนะไม่มีอย่างอื่นกว่านี้แล้วที่รับมาในเรื่องนี้รับมาอย่างนี้จริงๆมีอย่างนี้จริงๆว่างั้นเถอะนะนะคนที่มีความสามารถนะรับมาไม่ใช่โอ้โหใครรับมาก็ไม่รู้นี่นะครับหมดว่าอัญญถาความว่าเป็นอย่างอื่นจากอาการที่ได้ฟังมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ว่าไม่ใช่เป็นอย่างอื่นจากอาการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงคือหมายความว่าพระองค์ตอนที่พระองค์แสดงก็อย่างหนึ่งใช่ไหมตอนที่รับมาก็อย่างหนึ่งแต่ว่าเนื้อหาไม่ได้ต่างกันเลยนะจากที่ตอนแสดงและก็ตอนที่รับมากล่าวตอนนี้เหมือนกันก็เทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีอนุภาพเป็นอจินไตยเทศนานั้นใครๆไม่สามารถจะเข้าใจได้ครบถ้วนทุกอย่างความนี้ท่านกล่าวไว้ดังพรรณนามาชนีคือหมายความว่าพยัญชนะน่ารับมาเท่านั้นจริงๆแต่ว่าอรรถะนี่ก็ตามสมควรแก่ความสามารถของผู้ฟังนะครับบางคนก็ฟังแล้วเข้าเป็นพระอรหันต์แต่พระอานนท์ท่านฟังแล้วก็ยังรักษาความเป็นพระโสดาบันไว้ได้นะครับเพราะว่าอินทรีย์ไม่ได้แก่กล้าแต่ว่าหลายคนก็ฟังแล้วก็แทงตลอดบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะครับสูตรที่คนอื่นเขาฟังแล้วบรรลุพระอรหันต์นี่เยอะแยะนะครับพระอานนท์ได้ยินหมดแหละแต่ว่าท่านก็ยังเป็นพระโสดาบันเท่าเดิมทำไมอ่ะเพราะอินทรีย์ยังไม่แก่กล้านะครับบางท่านก็ไปเข้าใจว่าอ๋อก็ท่านไม่ไปปฏิบัติไงมัวแต่เรียนปริยัตินะครับคำพูดเหล่านี้มีโทษทั้งนั้นนะครับผมสมาทานว่าผมอย่าได้พูดอย่างนั้นเลยนะครับมันเป็นบาปเป็นกรรมกับวาจาผมนะก็เทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีอนุภาพเป็นอจินไตยเทศนานั้นใครๆไม่สามารถจะเข้าใจได้ครบทุกอย่างความนี้ท่านกล่าวไว้ดังพรรณนามานี้แลก็การที่ไม่ผิดพลาดจากอาการที่ได้ฟังมาเป็นพลังแห่งความทรงจำบาลีใช้คำว่ายังไงครับพลังแห่งความทรงจำพลังแห่งความทรงจำนะพลังแห่งการทรงเอาไว้นั่นเองนะครับก็ในที่นี้ไม่มีการใช้ความหมายอย่างอื่นเพราะความหมายทั้งสองมีวิสัยเป็นอย่างเดียวกันเพราะเมื่อว่าโดยประการนอกนี้พระเถระก็ต้องเป็นผู้สามารถหรือไม่สามารถในการรับเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยประการทั้งปวงแลเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กล่าวนี่นะครับเพื่อให้เห็นว่าพระอานนท์เนี่ยท่านทําหน้าที่ของท่านโดยสมบูรณ์แล้วก็แล้วเป็นผู้มีความสามารถนะรับมาอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปลังเลอย่าไปสงสัยเลยท่านรับมาดีแล้วนะครับระดับพระอานนท์ผู้สั่งสมปาฏิหาริย์หรือว่าตั้งอภินิหารไว้ตั้งแสนมหากัปนะครับเป็นผู้ที่ทําบุญมามหาศาลเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปลังเลสงสัยในถ้อยคําของท่านเป็นต้นเหล่านั้นเลยอันนี้ขยายศัพท์เดียวนะครับคืออิติทั้ง3ประการนะถึง3ความหมายความหมายแรกว่าอัตว่าปการะมีประการต่างๆอัตถาที่2ก็คือนิทัศนะอัตถาที่3ก็คืออวธารณะห้ามเนี่ยความอืดนั่นเองนะครับทีนี้ส่วนเมสัพนะครับเมสัพนั้นก็มี3อย่างคือถ้าผู้เรียนบาลีมาก็คือใช้ในอัตถะว่าตติยาวิภัตอย่างหนึ่งจตุถีวิภัตอย่างหนึ่งแล้วก็ฉัตถีวิภัตอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นตติยาวิภัตที่ว่ามายานะครับมายานี้โดยมากก็แปลว่าอันใช่ไหมครับอันเราใช่ไหมครับหรือถ้าจตุถีวิภัตไมหังก็แก่เรานะครับแก่เราถ้ามะมะก็ของเราเป็นต้นนะครับ พราะฉะนั้นก็ให้เกี่ยวกับเรื่องของวิพัตทั้งหลายแหล่นั้นนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องการประกอบศัพท์การแปลเชื่อมทั้งหลายแหล่นะครับสำหรับผู้ที่จะเป็นมหาปริญญานะครับผมก็เรียนเอาบุญเอานะครับส่วนสุตศัพท์ก็มีนะเท่าที่ท่านเรียบเรียงมาให้เห็นก็ประมาณสัก7ความหมายนะครับก็คืออย่างเช่นอัฐว่าไปอัฐว่าฟังอัฐว่าเปียกชุ่มอัฐว่าสังสมอัฐว่าการตามประกอบหรือการบำเพ็ญหรืออัตตาว่ารู้ได้ทางโสตะโสตะหรือว่าโสตะทวารานุสาริวิญญาตะรู้ได้ตามกระแสแห่งโสตะทวารนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของศัพท์นั่นเองนะครับว่าศัพท์เหล่านั้นเนี่ยมีความหมายเท่าไหร่เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนเนื้อหารายละเอียดในคำอธิบายเกี่ยวกับคำว่าเอวังเมสุตังเป็นต้นนั้นก็คงจะต้องเป็นในวันต่อไปนะครับนี่ก็คงสมควรแก่เวลานี่ก็ดูในหน้า47เลยนะครับช่วงที่ขยายอิติเมสุตังเป็นต้นนะครับบางส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของไวยากรณ์หรือเชื่อมในด้านอื่นๆก็ไม่กล่าวนะครับก็จะเลยไปที่อัตถะของอิติที่สัมพันธ์กับเรื่องของสติสัมปชัญญะเป็นต้นเลยนะครับว่าเกี่ยวกับอิติเมสุตังเนี่ยนะมันสัมพันธ์กับเรื่องสติสัมปชัญญะอย่างไรในหน้า47นะครับว่าอันหนึ่งในที่นี้ท่านแสดงถึงความไม่หลงลืมออกมาด้วยคำว่าอิติบาลีใช้คำว่าอาสัมโมหะใช่ไหมครับไม่หลงลืมอธิบายว่าประการที่แตกต่างกันออกไปแห่งความหมายที่ท่านพระอานนท์พาดพิงถึงอิติในบทว่าอิตินี้ท่านแทงตลอดแล้วความไม่หลงลืมของท่านเป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยคำว่าอิตินั้นคือพระอานนท์นี้เป็นผู้ทรงจำไว้ได้นะไม่หลงลืมในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงความไม่เลอะเลือนด้วยคำว่าสุตะไม่หลงลืมกับไม่เลอะเลือนหมายความว่ามันปลอมปนเนี่ยนะหลายๆเรื่องมาปะปนกันเนี่ยเรียกว่าเลอะเลือนหรือมันถ้าไม่หลงลืมก็คือจำได้ไม่เลอะเลือนก็ไม่มีอะไรมาแปลกปลอมปนเพราะอาการแห่งสุตะเป็นอาการที่เห็นอยู่ตามความเป็นจริงจริงอยู่ผู้ใดมีสุตะหลงลืมแล้วผู้นั้นย่อมปฏิญาไม่ได้ว่าเราได้ฟังมาแล้วในการอื่นเพราะถ้าหากว่าเพราะไม่หลงลืมเพราะไม่มีความหลงลืมหรือเพราะปัญญาเกิดปัญญาที่เกิดในเวลาฟังของพระอานนท์นั้นจึงมีความสำเร็จแห่งปัญญาในการอื่นจากนั้นดังพรรณนามาเช่นนี้คือหมายความว่าถ้าหากว่าฟังแล้วไม่ลืมเนี่ยนะครับสามารถทรงจำไว้ได้เมื่อทรงจำไว้ได้เนี่ยก็ตอนหลังก็สติปัญญาก็จะเกิดใคร่ควรพิจารณาสิ่งที่ไม่หลงลืมนั่นแหละนะครับอันหนึ่งเพราะความไม่เลอะเลือนจึงมีความสำเร็จแห่งสตินั่นนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าไม่หลงลืมใช่ไหมครับปัญญาก็พิจารณาได้ถ้าไม่เลอะเลือนก็เป็นความสำเร็จของสติบรรดาปัญญากับสติทั้งสองนั้นเพราะสติที่เป็นตัวนำปัญญาจึงสามารถทรงจำพยัญชนะไว้ได้คือสตินี่เป็นตัวระลึกใช่ไหมครับเป็นตัวระลึกถึงคำทั้งหลายแหล่นี่นะสติเป็นตัวระลึกงั้นถ้าหากว่าสติเนี่ยเป็นตัวนำปัญญาก็สามารถทรงจำคำทรงจำพยัญชนะไว้ได้เพราะว่าอาการแห่งพยัญชนะทั้งหลายที่จะพึงแทงตลอดไม่ลึกซึ้งยิ่งนักเพราะการทรงจำไว้ตามที่ได้ฟังมานั่นแลเป็นกรณียกิจในเรื่องนั้นเพราะเหตุนั้นความปรากฏของสติจึงเป็นของสำคัญสำคัญมากนะครับถ้าสติเกิดขึ้นปรากฏก็จะทำให้ระลึกถึงพระพุทธพจน์เหล่านั้นได้ปัญญาก็เป็นคุณหนุนสติในข้อนั้นเพราะเหตุที่สติเป็นตัวนำของปัญญาถ้าสตินำหน้าก็จำพยัญชนะได้ทีนี้ถ้าหากว่าเพราะปัญญาเป็นตัวนำสติอ่ะถ้าปัญญานำบ้างอ่ะเป็นไงจึงมีความสามารถในการแทงตลอดความหมายได้เห็นความแตกต่างนะถ้าสตินำจำพยัญชนะถ้าปัญญานำเข้าใจอัตถะหรือแทงตลอดความหมายของคำนั้นเพราะว่าอาการแห่งความหมายที่จะพึงแทงตลอดเป็นของลึกซึ้งเนี่ยนะ ถ้าพยัญชนะเนี่ยไม่ลึกซึ้งมากใช่ไหมไม่เหมือนอัฏฐะอัฏฐะนี่ลึกซึ้งกว่าพยัญชนะเพราะฉะนั้นพยัญชนะนี่ต้องใช้กิจของสติแค่ระลึกก็ใช้ได้แล้วส่วนอัฏฐะเนี่ยต้องใช้ปัญญานะครับจึงจะแทงตลอดเพราะอัฏฐะเนี่ยลึกซึ้งเพราะเหตุนั้นความขวนขวายของปัญญาจึงเป็นของสำคัญสติเป็นตัวคุณธรรมในข้อนั้นเพราะเหตุที่ปัญญาเป็นตัวนำของสติเพราะประกอบด้วยความสามารถทั้งสองของท่านพระอานนท์จึงมีความสำเร็จความเป็นพระธรรมพันธาคาริกนะครับคือพระขุนคลังแห่งธรรมะนะเพราะท่านสามารถตามรักษาคลังพระธรรมที่สมบูรณ์ด้วยอรรถและพยัญชนะได้สรุปว่าถ้าสตินำจำพยัญชนะถ้าปัญญานำจำอัฏฐะนะแทงตลอดอัฏฐะทีนี้ถ้ามีทั้งสติสัมปชัญญะได้ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะนะครับนี่พันอาศัยคุณธรรมทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับทั้งสติทั้งปัญญานี่แหละทำให้มีความสามารถในการรักษาขุนคลังพระธรรมแต่เรานี่มาพูดในสมัยใหม่นี่นะครับใครที่จำธรรมะได้พวกนี้สัญญาทั้งนั้นเลยขอให้สังเกตดูว่าขยายผิดแนวนะครับสังเกตดูนะเออนี่พวกเธอเนี่ยสัญญาทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยนะแบบนี้เนี่ยเจอที่ไหนไหมครับในพระไตรปิฎกพวกนี้มีแต่สัญญาในธรรมะแต่ไม่มีปัญญาในธรรมะที่จริงเป็นสตินะครับกิจที่เขาระลึกถึงพุทธพจน์เหล่านั้นนั้นได้นั่นเป็นกิจของสตินะครับเขาไม่ได้เอาสัญญามาอธิบายพร่ำเพรื่อแบบสมัยใหม่อะไรทุกวันนะครับแต่ถ้าสัญญาเมื่อไหร่นะท่านจะอธิบายในลักษณะอกุศลเรียกว่าปปัญจสัญญานะที่เป็นไปกับโลภะจำสีเขียวว่ามันงามอย่างเงี้ยนะถ้าจำสำคัญหมายว่างามอย่างเงี้ยผู้ลักษณะนั้นเป็นเรื่องของสัญญาไปแต่ถ้าทรงจำคำสอนลักษณะนี้ท่านจะอธิบายเป็นกิจของสติสะส่วนใหญ่นะครับมันบางคนก็เอ๊ะผมเนี่ยจำแต่ธรรมะได้เฉยๆว่างั้นเถอะก็เลยผมมีแต่สัญญาในธรรมะกลายเป็นตำหนิตัวเองไปจริงๆนั้นดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าส่งเสริมปัญญาให้เข้าใจแทงตลอดอรรถะที่ทรงจำมาเนี่ยนะดีแล้วเคยได้ยินไหมครับว่าคนนี้มีสัญญาในธรรมะหรือว่าสัญญาทอนไม่มีมีแต่ธรรมทอนผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมใช่ไหมเขาไม่เรียกว่าอนุภาพของสัญญานะแต่ว่าถือว่าคนมีสติมาก ยิ่งเราฟังอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งนะที่มาอธิบายคำว่าสติเนี่ยคือระลึกได้มันฟังแล้วมันเหมือนกับแวบหนึ่งแวบหนึ่งขึ้นมาอะไรทำนองนั้นนะครับครับทีละแวบ แต่นี่ไม่ทีละแวบนะครับถ้าตามสังเกตตามคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับก็ต่อเนื่องเลยนะครับคือหมายความว่าเขาสามารถปัดบาปอกุศลออกไปเนี่ยนะครับให้จิตเป็นไปกับกุศลได้ยาวทีนี้บางท่านก็ปฏิเสธนั่นมันเป็นอาการกระทำของอัตตาเหมือนกันเลยคล้ายๆว่านั่นเป็นอัตตาทีนี้ถามว่าอัตตาคืออะไรถ้าทำอย่างนั้นสกายทิฏฐิ20ข้อใดข้อหนึ่งมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เข้าหลักอัตตาอะไรสักอย่างหรอกครับถ้าไม่เข้าในสกายทิฏฐิ20นะเพราะถ้าจะพูดถึงอัตตาเมื่อไหร่ก็เป็นไปกับสกายทิฏฐิ20ประการแต่นี้ไม่ใช่สกายทิฏฐิเพราะเป็นไปกับกุศลนะครับเป็นไปกับกุศลถ้าหากว่าสกายทิฏฐิเนี่ยนะครับก็ไปดูว่าเข้ากับหลักทิฏฐิ62ข้อใดข้อหนึ่งไหมเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอัตตาพร่ำเพื่อพระพุทธเจ้าบางสูตรนี่ก็สอนให้ฝึกอัตตานะครับแต่อัตตาตรงนั้นหมายถึงจิตนั่นเองนะหรือมีตนส่งไปแล้วเนี่ยนะก็มีอัตตานั่นแหละส่งไปนะครับอันอัตตาที่ในความหมายของลัทธิเดียรถีพระองค์ปฏิเสธเนี่ยนะครับแต่ความหมายอัตตาที่ในคำสอนเนี่ยหมายถึงจิตทั้งหลายนั่นเองนะครับหมายถึงจิตอัตตาแบบนี้ควรฝึกนะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านพระอานนท์นี้แสดงการทำไว้ในใจโดยแยบคายด้วยคำว่าอิตินะอิตินี่อธิบายเป็นโยนิโสมนสิการนะครับเพราะอัฏฐะแห่งอาการะนิทัศนะและอวธารณะที่ได้กล่าวไว้ด้วยคำว่าอิตินั้นซึ่งจะกล่าวถึงข้างหน้าอันส่องถึงอาการแทงตลอดโดยประการต่างๆเป็นอัฏฐะไม่วิปริตมีสัทธรรมที่ไม่วิปริตเป็นอารมณ์นั้นเพราะความแยบคายใช่ไหมครับทำให้ตรึกระลึกไปในธรรมะได้นะอธิบายว่าการแทงตลอดธรรมะโดยประการต่างๆย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ใส่ใจโดยแยบคายนะถ้าคนไม่แยบคายเนี่ยนะจะแทงตลอดธรรมะได้ยังไงจะเข้าใจธรรมะได้อย่างตลอดสายได้ยังไงถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าจากข้อความตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาคิดอะไรเรื่องเดียวนะครับเขาเพ่งตั้งใช่ไหมอัด เพ่งอาการเป็นไปนะใช้คำว่าปการะนะครับอิติอัตวาปการะก็คือเป็นโดยอาการต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการหรือปัญญาเนี่ยทำให้มองเห็นความชัดเจนโดยประการต่างๆนะครับโดยอารมณ์ต่างๆไม่ใช่อารมณ์เดียวนะครับอธิบายว่าคนที่แทงตลอดธรรมะโดยประการต่างๆเนี่ยนะครับจะมีสำหรับผู้ที่ใส่ใจโดยแยบคายคนที่ใส่ใจไม่แยบคายนี่นะครับไม่มีทางหรอกครับที่จะเข้าใจธรรมะได้อย่างตลอดสายอย่างนี้คำว่าอิตินี่หมายถึงโยนิโสมนสิการนะครับพระอนุนแสดงความไม่ฟุ้งซ่านด้วยคำว่าสุตังสุตังนี่ไม่ฟุ้งซ่านอย่างนี้หรืออิติเนี่ยไม่มีโยนิโสว่างั้นเถอะแสดงความไม่ฟุ้งซ่านด้วยคำว่าสุตังเนี่ยหมายถึงว่าการฟังสูตรที่กำลังกล่าวอยู่ซึ่งจัดเป็นปกรณ์ด้วยอำนาจนิทานและปุจฉาเว้นสมาธิเสียย่อมไม่มีเพราะบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านจะฟังไม่ได้นะพวกที่ดำริพล่านไปหมดอุทจักกลุ่มรุมจิตเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะฟังธรรมได้หรอกนะเพราะว่าสำนวนว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเลยนะครับคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้ ขออนุญาตถามคำว่าอเวเขปะนี่กับอุทจาร์นี่อันเดียวกันใช่ไหมครับ วิเขปะนี่แปลว่าฟุ้งซ่านอเวเขปะนี่เป็นชื่อของสมาธ ิอ๋อครับครับเพราะนั้นอุทจาร์เนี่ยมันจะประกอบกับอกุศลจิตเท่านั้นมันจะไม่ประกอบกับกุศลจิต ครับ เพราะนั้นเวลาเราทำบาปเนี่ยมันจะมีอุทจาร์ประกอบร่วมด้วยใช่ไหมครับ มีครับ เพราะนั้นถ้าเวลาทำบุญเนี่ยจะไม่มีอุทจาร์ ขณะที่เป็นบุญไม่มีอุทจจะ เขาจึงเรียกว่ามหากุศลอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมหากุศลเนี่ยจะมีผลหรืออานิสงส์อะไรนี้ที่มันเหนือกว่าบาปใช่ไหมครับ กว่าบาปเพราะตรงที่ไม่มีอุทจจะ อ กุศลเนี่ยนะครับถึงทำมากก็ถ้าเทียบกับกุศลนะมีผลไม่มากนะ นั่นสิ ถ้าจำนวนพฤติกรรมเท่ากัน ครับครับ ถ้าสมมติว่าอกุศลเกิด5นาทีกุศลเกิด5นาทีในระดับเดียวกันนะ ครับ ก็กุศลให้ผลมากกว่ามหาศาลเพราะกุศลไม่มีอุทจจะส่วนอกุศลนี่มีอุทจจะนะครับ ครับ บาปมันเลยไม่มีกำลังมากแต่ทีนี้มันความเคยชินนะทำจนชำนาญน่ะละมันก็เลยดูยิ่งใหญ่จริง ๆเพราะนั้นผลของกุศลเนี่ยมันดูเหมือนจะมีดอกมีผลอะไรเยอะกว่าม ากเยอะกว่ามากครับแต่ว่า ขอบคุณ อวิชชานะครับมันไม่ให้ทำหรอกครับอวิชชาเนี่ยย่อมไม่ได้สิ่งที่ควรได้นะกุศลควรได้ไม่ให้ทำหรอกครับแล้วก็ปกปิดสิ่งที่ไม่ควรได้มันให้ไปทำนะครับอันอวิชชานะครับมันเป็นตัวประธานหลักด้วยแต่ตรงนี้ท่านมุ่งขยายเน้นว่าผู้ที่จะฟังธรรมได้นั้นต้องเป็นคนที่ไม่ฟุ้งซ่านคนฟุ้งซ่านนี่ก็ไม่สามารถคิดเรื่องราวติดตามเนื้อหาได้ตลอดสายใช่ไหมครับนั่งฟังตรงนี้เนี่ยนะแคบคิดไปไม่รู้กี่สิบเรื่องนะพอไปอิงถึงใครสักคนหนึ่งหรือไปอิงถึงคำใดคำหนึ่งนะเพลิ้มไปในคำนั้นอ่ะจนทางนี้เขาจะเลิกแล้วเพิ่งตื่นตัวอย่างเงี้ยนะไปเรื่อยเปื่อยถ้าอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับเป็นความจริงว่าบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านแม้อันพระธรรมก็เถิดกล่าวอยู่ด้วยสมบัติทั้งปวงก็มักจะกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ฟังนิมนต์พระคุณเจ้ากล่าวซ้ำอีกโอ้เขาขยายศีลสมาธิปัญญาสมถะวิปัสสนาบุญบาปอะไรอย่างชัดเจนหมดเลยนะพอดีขณะนั้นนั่งใจลอยอยู่นะครับตานี่ละห้อยเลยนะหรือไม่ก็ทีนะนี่กำเริบเนี่ยหนังตามันหย่อนอะไรมันจะหนักไปขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยอุทจักกลุ่มรุมก็เลยต้องขอร้องให้รอบสองเหมือนกันเถอะเคยสังเกตไหมฟังเทปอ่ะนะเหมือนไม่ได้ฟังไว้ตรงนี้นะนั่นแหละแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยฟุ้งไปแล้วนั่งใจลอยไปแล้วนะอุทจักลักษณะอีกอย่างนึงที่เห็นก็ใจลอยนั่นเองอันนี้นัยยะหนึ่งนะครับอันหนึ่งในที่นี้บุคคลจะให้อัตตะสัมมาปณิธิและปุเพกตปุญญาตาสำเร็จได้ก็ด้วยโยนิโสมนสิการเพราะบุคคลผู้มิได้ตั้งตนไว้ชอบหรือผู้มิได้ทำบุญไว้ในชาติปางก่อนจะมีโยนิโสมนสิการนั้นไม่ได้นะตรงนี้ให้เห็นชัดนะว่าคนที่มามีโยนิโสมาตรึกธรรมะเนี่ยนะครับคนนั้นนี่เนื่องจากตั้งตนไว้ชอบแล้วก็มีปุเพกตปุญญาตามาเขาจึงมีโยนิโสได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีอัตตะสัมมาปณิธิไม่มีปุเพกตปุญญาตาเนี่ยจะมีโยนิโสมาตรึกธรรมะไม่ได้นะครับมาใคร่ควรธรรมะเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีบุญเก่านะครับเพราะฉะนั้นบุญเก่ากับการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยนะครับเป็นเหตุแห่งโยนิโสมนสิการ แล้วต่อไปว่าบุคคลจะให้ทศธรรมสวนะและสัพปุริสูปัสสยะสำเร็จได้ก็ด้วยความไม่ฟุ้งซ่านนี่นะครับเพราะบุคคลผู้มิได้สดับธรรมและผู้เว้นจากการเข้าไปนั่งใกล้สักบุรุษจะมีความไม่ฟุ้งซ่านนั้นน่ะไม่ได้คือหมายความว่าคนไม่ได้ฟังธรรมมาเลยไม่คบสักบุรุษเลยจะให้เขาสงบมันไม่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุแห่งความสงบก็คือเขาเนี่ยเป็นคนได้สดับมามากนะครับเป็นคนที่เว้นจากการคบอาสักบุรุษแล้วก็คบสักบุรุษเขาจึงจะมีความสงบนะครับ จะสงบได้โดยการฟังธรรมกับครบสัมปรุโดยเราไม่ต้องไปนั่งสมาธิไปอะไรอย่างนี้เหร อคำว่าสงบในที่นี้คือสงบจากบาปนะครับเน้นความสงบจากบาป ครับครับ นะครับคือเอาสงบในคำสอนเนี่ยเน้นการสงบจากบาปเป็นประมาณนะครับคำว่าสงบนี้ของเรากับของท่านบางอย่างภาพอาจจะคนละอย่างกันนะครับท่านเน้นความที่จิตไม่เป็นไปกับบาปเนี่ยนะไม่ได้เน้นอิริยาบถนั่งอย่างเดียวเพราะว่าแม้แต่พรหมวิหารท่านก็เน้นในอิริยาบถทั้ง4เช่นถ้าพรหมวิหารหรือเมตตาก็สงบจากโทสะเป็นต้นนะครับกรุณาก็สงบจากความเบียดเบียนนะไอ้คำสงบมันสงบในลักษณะนั้นไม่ใช่สงบไปนั่งแช่หรือเหมือนกับหลับสนิทไม่ใช่แบบนั้นนะครับ มันจะลักษณะของคนที่ทำทุจริตมามากๆเวลาฟังธรรมก็รู้สึกมันปฏิฆะมันฟุ้งซ่านมันรำคาญไม่ม่วนใจไงเน า ะ ครับเอางี้นะถ้าลองไปเดรัจฉานคาถาสัก3ชั่วโมงแล้วมานั่งฟังธรรมดูนะครับแล้วไปเรื่อยนะคุยถึงขอบฟ้าป่าหิมพานต์เขาจักรวาลกรุงเทพพุงไทยนั่งรถนั่งเรือเครื่องบินหนังสือพิมพ์นั่งอะไรเนี่ยนะครับทีวีหนังการ์ตูนภาพยนตร์เนี่ยนะนั่งคุยสัก5ชั่วโมงแล้วมานั่งฟังธรรมดูนะครับมาถ้าสงบนี่แม่ฝีมือจริงๆแต่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเท่ากับคบอาสาบุรุษแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็คำว่าไม่ได้ฟังธรรมคอยรู้ว่าตอนนั้นเขาฟังเดรัจฉานคาถาอยู่นะเพราะฉะนั้นผู้ที่เดรัจฉานคาถามากๆแล้วก็คบคนพาลมากๆจิตมันก็ต้องฟุ้งซ่านอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าเอาโดยอาวัตตะนะครับพลิกมานะครับให้เป็นธรรมฝ่ายดำก็จะเห็นชัดเป็นความจริงว่าบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านจะไม่สามารถฟังพระสัทธรรมได้เลยติดตามเรื่องของธรรมะไม่ได้ครับอาจจะนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งได้แต่หูนี่ไม่ได้เป็นไปกับธรรมะแน่นอนและบุคคลผู้ไม่เข้าไปนั่งใกล้สัตบุรุษจะไม่มีการฟังธรรมเลยนะครับการเข้าไปใกล้สัตบุรุษเนี่ยทำให้เกิดการฟังทีนี้การฟังจะสำเร็จประโยชน์หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าฟุ้งซ่านหรือไม่นะแต่ถ้าหากว่าเราไปอยู่กับกัลยาณมิตรที่ฉลาดจริงๆเขาอาจจะช่วยไม่ให้ฟุ้งซ่านได้นะครับอย่างเช่นพระสารีบุตรสอนเพชฌฆาตขาวแดงนะครับก็สามารถแนะนำไม่ให้ฟุ้งซ่านก่อนเขาเก่งเขาสามารถให้เปลี่ยนเรื่องคิดได้นะครับเปลี่ยนให้ไปคิดอย่างอื่นก่อนนะพอถ้าหาว่าไม่เปลี่ยนเรื่องคิดนี่ก็ฟุ้งแน่แต่ให้รู้ว่าธรรมะทั้ง4ประการเนี่ยนะครับคือจักร4เนี่ยนะครับจักร4นี้คืออัตตะสัมมาปณิธิอย่างหนึ่งใช่ไหมครับปุเพกตปุญญตานี่อย่างหนึ่งอะไรสัทธรรมะสวนะนี่อย่างหนึ่งสัพปุริสูปัสสยะนี่อย่างหนึ่งจากทั้ง4ประการนี่แหละครับทำให้มีโยนิโสและทำให้ไม่ฟุ้งซ่านเคยได้ยินว่าอสาธารณปัจจัยของกุศลเนี่ยนะครับคือกุศลเนี่ยนะจะอาศัยจาก4ประการเท่านั้นนะเป็นเหตุแห่งกุศลจิตจริงจะเกิดได้ทีนี้เราถ้าเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตทั่วๆไปเนี่ยจะเห็นว่าเราจะอยากให้คนอื่นเขาเป็นกุศลก็ถามดูว่าเขาบริบูรณ์ด้วยจากทั้ง4ประการไหมล่ะถ้าเขาไม่มีจากทั้ง4ประการไม่ต้องไปถามหากุศลจิตจากเขาหรอกครับ มันมีในอดีตซะตั้ง2ข้อนะครับอะไรนะปุเพจักตปุญญตาหรือว่าอ๋อตรงนี้อ่ะฮะ คือถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปนะ1ถ้าเขาไม่เคยมีปุเพกตปุญญตา2ไม่มีอัตตะสัมมาปณิธิ3ไม่ครบสัตบุรุษไม่ฟังธรรมเลยเนี่ยนะไม่มีข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วไปให้เขาเป็นกุศลเนี่ยนะครับไม่ใช่ฐานะแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยนะครับฝนไม่เคยตกเลยจะให้น้ำท่วมนี่มันก็ไม่ใช่ฐานะแล้วนะครับฝนไม่เคยตกแล้วไม่ใช่ทางผ่านของน้ำด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถามหาความชุ่มเย็นเป็นต้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้อีกนัยยะหนึ่งนะครับคือสงเคราะห์ไอ้อิติเป็นโยนิโสมนสิการสงเคราะห์สุตะเป็นคำไม่ฟุ้งซ่านแต่ทีนี้ว่าโยนิโสมนสิการก็ต้องอาศัย อัตตสัมมาปณิธิกับปุเพกตปุญญาตาความไม่ฟุ้งซ่านก็ต้องอาศัยการฟังสัทธรรมและการคบสัพบุรุษนั่นเองนะครับอีกนัยยะหนึ่งเพราะจิตตสันดานใดเป็นไปโดยอาการต่างๆกันจึงมีการรับเข้าใจอัตถและพยัญชนะต่างๆได้อิติสัพนี่นะครับท่านจึงกล่าวว่าเป็นสัพแสดงอาการต่างๆของจิตตสันดานนั้นคือในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยนะครับวิถีจิตไม่ใช่วิถีเดียวเป็นวิถีจิตที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าวิถีจิตบางอย่างรับเสียงวิถีจิตบางอย่างพิจารณาเนื้อความรับเสียงพิจารณาความรับเสียงพิจารณาความเนี่ยนะวิถีจิตเป็นไปซ้ำๆซักๆนะซ้ำๆซักๆขนาดไหนก็ฟังเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงเป็นต้นเนี่ยนะรับเรื่องรับรู้เรื่องราวไปตลอดเลยนี่ลักษณะของอิตินะครับจิตตสันดานเป็นไปกับธรรมะได้ยาวๆแบบนั้นน่ะนะครับกุศลและจิตทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาวนาไม่เนี่ยนะครับที่จะเบาที่สุดก็คือการฟังธรรมนั่นแหละครับก็เพราะเหตุที่อาการแห่งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่งามอย่างนี้ที่เป็นเหตุให้ประโยชน์ของผู้อื่นบริบูรณ์ได้ครบถ้วนโดยทำให้ผู้อื่นนั้นยังลงสู่ความสมบูรณ์แห่งพระศาสนาทั้งหมดด้วยการกำหนดประเภทแห่งอัตถะและพยัญชนะได้นะครับย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มิได้ตั้งตนไว้ชอบหรือผู้มิได้กระทำบุญไว้ในปางก่อนฉะนั้นท่านพระอานนท์จึงแสดงความถึงพร้อมแห่งจักสองข้อหลังของตนด้วยอาการอันงามด้วยคำว่าอิตินี้นี่นะครับทำให้เห็นชัดเจนนะครับว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์นะสมบูรณ์ด้วยอัตถะและพยัญชนะอัตถะและพยัญชนะนี่แหละครับประกาศศาสนาเคยได้ยินไหมครับว่าศาสนาหมายความว่าไงศาสนานี่ยังลงอะไรครับศาสนานี่เป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญานี่นะครับนะศาสนาเนี่ยประชุมพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญานะครับตัวที่เรียกว่าศาสนาเนี่ยนะศาสนามีสองใช่ไหมปริยัติศาสนาหรือปฏิเวติศาสนาเป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้าโดยทั่วๆไปนี้คำว่าศาสนาอาจจะมาจากคำว่าพรหมจรรย์เช่นมรรคพรหมจรรย์กับศาสนาพรหมจรรย์นะครับนั้นศาสนานั้นบางอย่างก็หมายถึงปริยัติศาสนาแต่ในยะนี้นี่นะครับศาสนานี้ประกาศทั้งไตรสิกขานั่นเองนะครับนั้นศาสนาเป็นชื่อของไตรสิกขาทีนี้ไตรสิกขาเนี่ยนะครับจะเป็นไปได้ก็อาศัยอัตถะและพยัญชนะถ้าไม่มีอัตถะและพยัญชนะจะเข้าใจศีลสมาธิปัญญาได้ยังไงแต่ทีนี้พระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยอัตถะและพยัญชนะจึงทำให้ไตรสิกขานั้นน่ะครบถ้วนบริบูรณ์นะครับสามารถประกาศไตรสิกขาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคนไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบนะครับเช่นได้มาบวชแต่ไม่มีจิตใจในทางนี้เลยก็รับไม่ได้นะครับหรือไม่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนก็รับไม่ได้นะครับคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะครับนะอย่างบางคนนะบุญเก่าเขามีแต่เขาตั้งจิตไว้ผิดในชาตินี้นะครับเขามีปากนะครับอาหารก็มีข้าวก็มีแต่ว่าไม่กินสักอย่างเนี่ยนะเพราะอันนี้เรียกเหมือนกับตั้งตนไว้ผิดนะเพราะกุศลจิตมันก็ผอมลงไปเรื่อยๆนะหรือคนถ้าหากว่าตั้งจิตไว้ถูกแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำบุญไว้ในปางก่อนก็เรียนอะไรก็เข้าใจช้านะครับกว่าจะรู้อะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็ช้าเนื่องจากบุญเก่าไม่ค่อยมีขนาดตั้งตนไว้ชอบแล้วนะแต่ค่อยสังเวชแต่ว่าถ้าไม่รีบทำก็น่าจะหนักกว่านี้อีกแล้วนะนะอันนี้ก็อิตินะครับมาใครมาจากอิตินะว่าพระนนท์แสดงความถึงพร้อมแห่งจักสองข้อต้นเพราะประกอบด้วยการฟังด้วยคำว่าสุตังอธิบายว่าการฟังธรรมะเนี่ยนะครับย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อยู่ในประเทศที่ไม่สมควรนะครับถ้าไปเกิดเป็นสักประเทศใดหรือไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับไปอยู่บางแห่งเนี่ยก็ไม่ได้ฟังธรรมแล้วหรือผู้เว้นจากการเข้าไปนั่งใกล้สัตบุรุษก็จะไม่ได้รับการฟังธรรมงั้นการฟังธรรมนะปัจจัยที่สำคัญประการแรกก่อนคือประเทศที่สมควรถ้าสมัยนี้ก็คือเมื่อก็พูดถึงเรื่องบวชนะก็ต้องหาวัดที่สมควรแก่การว่าที่นั่นเนี่ยเขาเจริญกุศลธรรมขนาดไหนเนี่ยเช่นหาวัดก่อนนะเรียกหาปฏิรูปประเทศนะไม่ใช่ว่าวัดก็เข้าหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะหาปฏิรูปประเทศก่อนแล้วปฏิรูปประเทศนี่นะครับก็ไม่ได้ว่าไปโอ้โหองค์ไหนเพ้อเจ้อที่สุดเราสนิทกับองค์นั้นที่สุดนี่ก็แสดงว่าโอ้โหเรานี่แย่แล้วนะ หมายถึงว่าใครที่มีความสามารถในการแสดงธรรมทรงธรรมเป็นต้นเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับองค์นั้นเลยอะแต่ใครที่เลาะแหละในวัดนั้นเนี่ยมาสนิทกับเราจริงๆเนี่ยจะให้พิจารณาเถอะครับว่าเรานี้ไม่ได้ดีแล้วหนอเพราะงั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ฟังธรรมนั้นนะครับฟังธรรมนี่รวมทั้งสนทนาเป็นต้นด้วยนะครับก็ต้องอาศัยอยู่ในวัดหรือประเทศที่สมควรถ้าเป็นคารวาสก็อยู่ในจังหวัดที่สมควรว่างั้นเถอะไปอยู่บางจังหวัดนี่อดแน่นะครับหรือว่าแม้แต่อยู่ในจังหวัดนั้นๆถ้าเข้าผิดที่ผิดทางก็ไม่ไหวอีกหรือแม้ก็เข้าถูกที่แล้วแต่เข้าไปหาผิดคนนี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับมันก็ต้องให้มันเหมาะสมนะครับ ดูเหมือนสมัยนี้มันจะเป็นเวรเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้นะฮะคือทุกอย่างมันจะขึ้นกับพ่อแม่พอไปฝากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าใกล้บ้านนี่แหละดีที่สุดอย่างเงี้ยนะ ก็แสดงถึงความไม่ฉลาดของพ่อแม่นะอันใหม ่ครับ กับว่าบุญเก่าของลูกไม่ค่อยดีคือลูกไม่ค่อยมีบุญนะครับโดยไม่ได้พ่อแม่อย่างนั้นก็เลยพ่อแม่งั้นก็ส่งไปเลยนะครับ แต่ถ้ามีบุญจริงๆนี่ก็จะขวนขวายหาจนได้อย่าง น ี้ คือถ้ามีบุญจริงๆก็โดยมากคนอื่นเขาจะจัดสรรให ้ อย่างหนึ่งนะครับ ครับ อีกอย่างหนึ่งก็ถ้ามีบุญจริงๆก็แสวงหาเอง ครับ ก็ต้องเอาทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีบุญจริงๆเนี่ยนะครับมีคนจัดเบ็ดเสร็จให้หมดเลยยกตัวอย่างพระโมคคัลลีบุตรติสสะเนี่ยนะครับเขาบอกให้ขอให้มาเกิดเถอะเดี๋ยวพระอรหันต์ที่เหลือท่านช่วยเหลือเองหมดแหละเนี่ยหรือพระนาคเกษเนี่ยนะครับขอให้คุณไปเกิดเป็นมนุษย์เถอะที่เหลือเนี่ยพระอรหันต์จะไปสงเคราะห์เองหมดอ่ะอันนี้ถ้ามีบุญจริงๆนะครับแต่ถ้ามีบุญไม่ค่อยจริงก็ต้องเสาะหานะครับถ้าไม่แสวงหานี่อดแน่นะครับนะแต่นี้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยของผมนี่มาคิดว่าเราบุญเก่ามีไม่มีไม่รู้แต่ว่าถ้าไม่ทำบุญใหม่นี่แย่แน่นะครับเหมือนกับว่าอาหารเนี่ยข้าวในยุ้งในช้างเนี่ยนะของเก่าไม่สนใจว่ามีหรือไม่มีแต่ถ้าฝนตกนะไม่รีบปักดำเนี่ยอดตายแน่นะรู้แค่นี้นะครับครับเพราะว่าจากสองข้อหลังนะครับจากสองข้อหลังคือสองข้อสุดท้ายนะคือเท่ากับข้อสามข้อสี่ข้อ3ข้อ4ก็ได้แก่อัตตะสัมมาปณิธิกับปุพเพกตปุญญตานะครับใน2ข้อนี้นะครับของพระอานนท์ที่สำเร็จบริบูรณ์เนี่ยเพราะท่านมีอาสยะบริสุทธิ์นะครับจึงเป็นอันสำเร็จด้วยประการดังพรรณนามาชนีบุคคลผู้ตั้งตนไว้ชอบและทำบุญไว้ในปางก่อนชื่อว่าเป็นผู้มีอาสยะบริสุทธิ์อาสยะบริสุทธิ์คือเป็นคนมีสัมมาทิฏฐินั่นเองนะครับถ้าหากว่าคนนั้นไม่เป็นคนมีสัมมาทิฏฐินะเขาจะตั้งตนไว้ชอบไม่ได้หรือเขาจะทำบุญไว้ในปางก่อนไม่ได้ถ้าไม่มีอาสยะบริสุทธิ์อาสยะบริสุทธิ์นี้เป็นชื่อของสัมมาทิฏฐินั่นเองนะครับเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิหรือกรรมสกตาทั้งหลายหรือวิปัสสนาทั้งหลายนั่นเองนะครับนี่เรียกว่าอาสยะเพราะฉะนั้นคนที่มีอาสยะบริสุทธิ์นี้แสดงว่าเขาเป็นคนที่ตั้งตนไว้โดยชอบเขาทำบุญไว้ก่อนเป็นอย่างดีเพราะกิเลสทั้งหลายที่เป็นเหตุให้อาสยะไม่บริสุทธิ์นั้นอยู่ไกลแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบแล้วพึงทำบุคคลนั้นให้ประเสริฐกว่าเพราะเหตุนั้นเคยได้ยินไหมบอกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยนะครับมีโทษมากกว่าโจรโจกเจอโจรโจกนะครับศัตรูเจอศัตรูนี่นะครับยังมากมันก็แค่เข่นฆ่ากันตายเท่านั้นแหละเนี่ยนะถ้าโจรโจกเจอโจรโจกเนี่ยนะครับแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยมีโทษยิ่งกว่านั้นเพราะว่าโลกันตนรกเป็นต้นอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นต้นเนี่ยเนื่องจากจิตที่ตั้งไว้ผิดเขาบอกว่ามารดาทั้งหลายเนี่ยนะมีอุปการะคุณต่อบุตรนะครับเช่นช่วยเหลือเกื้อกูลพระองค์ตรัสว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกมีคุณยิ่งกว่ามารดาเหล่านั้นอีกนะครับคนที่มีแม่ดีๆเนี่ยนะครับอย่างมากก็ยกจักรพรรดิสมบัติให้แผ่นดินให้หมดเลยเนี่ยนะอันนี้แค่นี้จริงๆแต่ถ้าจิตของบุคคลที่ตั้งไว้ถูกเนี่ยนะครับอย่าว่าจักรพรรดิสมบัติเลยเทวสมบัติสวรรค์สมบัติหรือแม้กระทั่งพรหมสมบัติหรือว่านิพพานสมบัติก็จักสำเร็จเพราะจิตที่เขาตั้งไว้ถูกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบแล้วพึงทำบุคคลนั้นให้ประเสริฐยิ่งกว่าแต่ถ้าเอามาจนจบก็คือกว่าแม่นั่นเองนะกว่าแม่ทั่วๆไปที่รักลูกจริงๆนะถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกเนี่ยดีกว่านั้นจริงๆเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์ไม่ได้ออกบวชพระองค์ก็เป็นจักรพรรดิของสมัยนั้นแต่เนื่องจากพระองค์ออกบวชเนื่องจากอัตตะสัมมาปณิธิของพระองค์ตั้งไว้ชอบแล้ว พระองค์เลยได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกเป็นต้นเนี่ยเนื่องจากจิตที่พระองค์ตั้งไว้ถูกนะไม่ได้จากแม่แนะนำให้ยกให้นะครับแต่จากจิตที่ตั้งไว้ถูกต้องนั่นเองเนี่ยนะและพระองค์ก็ยังตรัสว่าดูก่อนอนุนเธอเป็นผู้ได้ทำบุญไว้แล้วขอเธอจงหมั่นประกอบความเพียรเถิดไม่ช้าก็จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะเนี่ยนะเพราะนั้นขนาดว่าบุญเก่ามีแล้วนะจากข้อความตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่าต้องเพียรพยายามนะครับถึงมีบุญเก่ามาแล้วนะถ้ามีบุญเก่าและไม่พยายามก็เหมือนกับเศรษฐีบุตรที่ในธรรมบทนะครับอุปนิสัยแห่งอรหันต์นี่มีอยู่แต่ว่าไม่ได้ประโยคาวิบัติอย่างร้ายแรงเนื่องจากอาสยะวิบัติพ่อแม่อยู่กับปาปมิตรทั้งหลายแล้วนะครับชีวิตเลยวิบัติทั้งชาติเลยทีนี้เหมือนกันพระอานนท์ก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าอุปนิสัยมีบุญเก่าทำไว้แล้วถ้าไม่ประกอบความเพียรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าเธอมีบุญเก่าแล้วนะขอให้เธอทำความเพียรเถอะเจริญสัมมัปปธานไปเถอะเนี่ยนะไม่ช้าเธอก็จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะไม่ช้าเธอก็จักเป็นพระอรหันต์ข้อบทพุทธพจน์บทนี้ตรัสตอนที่พระองค์ใกล้จะปรินิพพานพระอานนท์ไปยืนแกะสลักเนี่ยนะยืนเกาะสลักเพชรแล้วก็ร้องให้พระองค์ก็รับสั่งให้เรียกหาพระอานนท์มาเฝ้าพระองค์ถามพระอานนท์ก็ตอบไปพระองค์ก็ตรัสกับพระอานนท์อย่างนี้ว่าเธอเนี่ยเป็นผู้มีปุพเพกตปุญญาตานะเธอเนี่ยได้ทำบุญไว้แล้วเนี่ยนะเมื่อแสนกัปที่แล้วเธอได้ตั้งความปรารถนาเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยมีบุญเก่าไว้แล้วเพราะฉะนั้นจงหมั่นประกอบความเพียรเธอไม่ช้าก็จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะอันนี้พูดสำหรับคนมีบุญแล้วนะทีนี้ถ้าคนไม่มีบุญก็ต้องทำอีกเพราะถ้าไม่รีบทำวันนี้แล้วเมื่อไรจะมีบุญสักทีอย่างนั้นนะซึ่งมันจากข้อ3ข้อ4เนี่ยนะคือปุพเพกตปุญญตากับอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยนะครับทำให้เป็นคนมีอาสยะบริสุทธิ์คือไม่ไปเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายนั่นเองนะครับดำรงมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิอยู่ก็เพราะนะย้ำเลยก็คืออัตตะสัมมาปณิธิกับปุพเพกตปุญญตาผมก็มาจากเจอข้อความอันนี้ผมก็จะทำทุกวันนี้ให้มันเป็นปุพเพกตปุญญตาของชาติหน้ากันแล้วกันทำวันนี้ให้เป็นของชาติหน้านะครับของอดีตชาติมองไม่หันนะครับไม่เห็นเลยใช่ไหมว่าทำหรือไม่ทำบ่เคยหันจักเถื่อว่างั้นว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าถ้าไม่ทำวันนี้เนี่ยรู้ว่าชาติหน้าฟาวแน่ว่างั้นเป็นหมันแน่เพราะจากสองข้อข้างต้นสองข้อข้างต้นคือปฏิรูปประเทศกับสัพปริสูปัสสยะเนี่ยนะครับคือการพึ่งพิงสัตว์บุรุษหรือการคบสัตว์บุรุษเนี่ยอุปนิสัยนี่คือเข้าไปอาศัยสัพพุรุษนั่นเองนะครับความบริสุทธิ์แห่งประโยคะก็เป็นอันสำเร็จด้วยคือถ้าหนึ่งนะคนฟังธรรมกับคบสัตบุรุษเนี่ยไปทำชั่วเนี่ยนะครับหายากนะครับนับปริมาณเลยนะคนที่สมมุตินะกำลังติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังฟังธรรมจากพระองค์แล้วไปทำชั่วเนี่ยนะครับมีไหมครับผู้ศีลในขณะนั้นเนี่ยหายากเพราะฉะนั้นอาศัยจักสองข้อต้นเนี่ยนะครับคือการคบสัตบุรุษกับการฟังธรรมของสัตบุรุษเนี่ยนะครับทำให้ประโยคะบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่ดีเป็นต้นนั่งฟังธรรมได้หรือครับยากเหมือนกันนะอธิบายว่าพระอานนท์นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีประโยคะอันบริสุทธิ์โดยสาธุชนทั้งหลายถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้นะควรเอาเป็นตัวอย่างนะเพราะการอยู่ในประเทศอันสมควรนะพระอานนท์เนี่ยเกิดในประเทศที่สมควรนะครับแล้วก็เพราะการเข้าไปนั่งใกล้สัตบุรุษนะครับโหเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมันปฏิรูปประเทศนะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นปฏิรูปประเทศเพราะฉะนั้นท่านก็จะอยู่ปฏิรูปประเทศทุกหนทุกแห่งและพระพุทธเจ้าเทศที่ไหนพระอานนท์ต้องรับรู้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นโหจาก2ข้อต้นเนี่ยท่านมีบุญมากนะครับคือการที่ท่านได้อยู่ในปฏิรูปประเทศแล้วก็การคบสัตบุรุษทั้งหลายนั่นแหละแต่ถ้าคนประโยคะวิบัติอันนี้ไม่ได้นะครับเอางี้นะถ้าคนมีอาสยะวิบัติจะไม่ตั้งตนไว้ชอบและจะไม่มีบุญเก่าเลยส่วนผู้ที่ประโยคะวิบัติจะไม่มีการอยู่ในประเทศที่สมควรและจะไม่มีโอกาสได้การฟังสัทธรรมเลยเนื่องจากตัวเองประโยคะวิบัตินะครับเช่นในยุคนี้ถ้าไปเข้าคุกเข้าตารางก็ยากเหมือนกันนะครับที่จะฟังธรรมขนาดอยู่นอกคุกเลยยังยากเลยนะหรือว่าไปทำกิจการบางอย่างซึ่งมันขัดต่อหลักธรรมเนี่ยนะครับอาชีพที่เป็นไปกับทุจริตเนี่ยนะอาชีพที่ทำปาณาติบาตอธินาทานเป็นต้นเนี่ยนะก็ยากที่จะฟังธรรมนะครับคนมันมีแผลนะครับ ขออนุญาตผมได้ยินบางที่ เวลาเขาอยู่ข้างนอกเขาไม่เคยฟังธรรมเลยครับพอเขาติดคุกเขาได้ฟังธรรมครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่คุกเขาเปิดเทปรายการธรรมะอะไรพวกนี้ให้พวกนักโทษฟัง ครับแต่ก็ในจำนวนน้อยมากครับถ้าเทียบแล้วนะจำนวนน้อยมาก บังคับให้ฟังไปเรื่อยๆครับบางคนก็เลยชอบไปเลย ครับแต่ก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยเต็มทีนะครับคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมากพอทำไม่งั้นเนี่ยก็น่าจะเอาตรงนั้นเป็นวัดได้แล้วนะครับถ้าตรงนั้นดีจริงๆอ่ะนะน่าจะดีกว่าวัดเหมือนกันเถอะแต่นี่วัดก็ยังยากเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะพระภิกษุเราเนี่ยนะเนื่องจากไม่สามารถรักษาพระวินัยเป็นต้นได้เนี่ยเรียกว่าประโยคขวิบัติเมื่อประโยคขวิบัติแบบนี้ก็พระไตรปิฎกนี่อ่านไม่ม่วนนะครับพระโมฆะบุรุษนี่ก็ว่าแต่เราอ่ะหนักๆเข้าเลยปฏิเสธทิ้งเลยนะครับเพราะประโยคขของตัวเองวิบัตินั่นเองนะครับฟังเมื่อไหร่ก็โดนเราเลยนะว่าแต่เราว่าแต่เราเพราะฉะนั้นก็ตัวเองประโยคขวิบัตินั่นเองนะครับเพราะไม่ได้คบสัตบุรุษตั้งแต่ต้นนะครับเพราะถ้าสมัยนี้สิ่งที่น่าสำคัญมากก็คืออย่างเช่นผู้ที่จะเริ่มศึกษาพระธรรมนี่ก็ต้องหามองหากัลยาณมิตรแต่ถ้าโดยสายตาธรรมดาทั่วๆไปก็ยากจะรู้ว่าใครเป็นกัลยาณมิตรใครเป็นปาปมิตรนะครับถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปนะแล้วก็ผู้สถานที่ที่เราจะเข้าไปบวชขอให้ได้บวชก่อนโดยทั่วๆไปก็ยกย่องแล้วแต่สมัยนี้มันต้องคัดสถานที่เป็นต้นนะครับแม้แต่ได้สถานที่แล้วก็ต้องคัดคนที่เราจะเข้าไปตีสนิทกับท่านอีกเหมือนกันนะก็ต้องคัดไม่รู้แล้วครับเหมือนกับผมคิดว่าร่อนภูเขาหาทองคำนะครับมันก็ยากอย่างนั้นนะครับครับมาบดร่อนหาทองคำนะครับมันก็ยากนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าทำสำเร็จก็สบายนะครับต่อไปนะครับว่าก็เพราะอาสยะบริสุทธิ์นะครับคือ1อาสยะคือเนื่องจากบริสุทธิ์เพราะอะไรครับเพราะปุเพกตปุญญตาเพราะอัตตสัมมาปณิธินี่นะครับความฉลาดในอธิคมจึงสำเร็จได้อธิคมคือมรรคผลนั่นเองนะครับเพราะท่านมีบุญเก่าดีเพราะท่านมีอัตตสัมมาปณิธิจึงทำให้บรรลุมรรคผลก็เพราะเครื่องเศร้าหมองคือตัณหาและทิฏฐิถูกชำระให้บริสุทธิ์แล้วในการก่อนนั่นแลนะครับเนื่องจากท่านมีอัตตสัมมาปณิธิที่มีปุเพกตปุญญตาเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ชำระตัณหาชำระทิฏฐิได้ให้บริสุทธิ์ก็เลยได้บรรลุมรรคผลนะครับเพราะประโยคะบริสุทธิ์คือศีลเป็นต้นดีเนี่ยนะครับแต่ประโยคะบริสุทธิ์อย่าลืมว่าปฏิรูปประเทศกับการเข้าไปอาศัยสัตบุรุษนะครับเพราะฉะนั้นประโยคะจึงบริสุทธิ์ทีนี้ความบริสุทธิ์ของประโยคะทำให้ได้รับความฉลาดในอาคมอาคมนี่เป็นชื่อของพระปริยัติธรรมนะครับเพราะว่าคบสัตบุรุษอยู่ในปฏิรูปประเทศก็เลยทำให้ฉลาดในคำสอนนั่นเองอธิบายว่าพระอานนท์มีกายะประโยคะวจีประโยคะบริสุทธิ์มีจิตไม่ฟุ้งซ่านเพราะไม่มีวิปฏิสารจึงเป็นผู้แกล้าในพระปริยัตินะครับคือแกล้าในปริยัติในที่นี้หมายถึงแกล้าในพุทธพจน์หมายความว่าใครจะเอาเรื่องกายไปตำหนิพระอานนท์ก็ไม่ได้เอาโทษทางวาจาว่าพระอานนท์นี่พูดไม่ดีเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็ไม่ได้เอาเรื่องแหมพระอานนท์นี่เป็นคนฟุ้งซ่านก็ไม่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อหาข้อตำหนิติเตียนไม่ได้อะไรซากแห่งเลยเนี่ยนะครับท่านก็เลยเป็นคู่แกล้าในคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับพูดได้อย่างองอาจสง่าผ่าเผยแต่ก็ไม่ใช่เป็นไปกับมานะนะครับคือแกล้านะครับด้วยคุณธรรมนะครับนั้นถ้อยคำของพระอานนท์ผู้มีประโยคะและอาสยะบริสุทธิ์นะครับผู้สมบูรณ์ด้วยอาคมและอธิคมนะถ้าประโยคะบริสุทธิ์ทำให้แตกฉานปริยัติถ้าอาสยะบริสุทธิ์ทำให้บรรลุมรรคผลดังว่ามานี้สมควรที่จะเป็นคำนำพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าพระพุทธพจน์นี้ขึ้นด้วยเอวเมสุตังใช่ไหมครับเนื่องจากท่านดีแบบนี้นะจึงสมควรแก่เป็นคนกล่าวนำพุทธพจน์เหมือนกันเถอะเนี่ยนะเหมือนกับคู่ควรแล้วที่จะมาเป็นพิธีกรเหมือนกันเถอะนะก็บอกว่าคู่ควรแค่ไหนก็บอกว่าเหมือนอรุณขึ้นควรมีมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะรุ่งอรุณเนี่ยนะครับเป็นเบื้องต้นของดวงอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมครับและโยนิโสมนสิการควรเกิดขึ้นก่อนกุศลธรรมนะกุศลทั้งหลายต้องมีโยนิโสมาเกิดมาก่อนเพราะเหตุนั้นพระอานนท์เมื่อจะตั้งนิทานคำเบื้องต้นในที่อันควรจึงกล่าวว่าอิติเมสุตังเป็นต้นไว้นะครับ โหก็คือเท่ากับอธิบายคุณของพระอานนท์นั่นเองนะครับว่าพระอานนท์นั้นเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีโยนิโสมนสิการความที่ท่านมีโยนิโสมนสิการนี่แหละทำให้ท่านมีปุพเพกตปุญญตากับทำให้ท่านมีอัตตสัมมาปณิธิความที่ท่านมีปุพเพกตปุญญตาอัตตสัมมาปณิธิเนี่ยนะครับจึงทำให้อาสยะท่านบริสุทธิ์ความที่อาสยะของท่านบริสุทธิ์นี่แหละทำให้ท่านได้บรรลุมรรคผลนะครับทำให้ท่านบรรลุมรรคผลความที่พระอานนท์เนี่ยนะครับเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านก็เพราะอาศัยการฟังธรรมหรือการคบสัตบุรุษนะครับเพราะความที่ท่านได้ฟังธรรมและคบสัตบุรุษก็ทำให้ประโยคะท่านบริสุทธิ์เมื่อประโยคะท่านบริสุทธิ์ท่านเลยเป็นผู้ที่แตกฉานในพระปริยัติธรรมคือแตกฉานในพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาให้รู้ว่าจากมาจากอิติเมสุตังเป็นต้นนั่นเองนะครับทีนี้นัยยะต่อไปนะครับว่าอีกในหนึ่งท่านพระอานนท์เนี่ยนะครับแสดงการเกิดมีแห่งสมบัติคืออัฏฐปฏิสัมภิทาและปฏิภาณปฏิสัมภิทาด้วยอิตินะครับสงเคราะห์ลงปฏิสัมภิทาได้นะครับอิติเนี่ยนะครับเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทากับปฏิภาณปฏิสัมภิทาที่แสดงถึงการแทงตลอดโดยประการต่างๆตามนัยยะที่กล่าวแล้วในการก่อนคือปฏิภาณปฏิสัมภิทากับอัฏฐปฏิสัมภิทาเนี่ยนะครับทำให้แตกฉานอธิคมใช่ไหมครับคือทำให้สามารถเข้าใจเนื้อความแห่งพระธรรมคำสอนพระอานนท์แสดงการเกิดแห่งสมบัติคือธรรมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทาด้วยคำว่าสุตังนี้ที่แสดงถึงการแทงตลอดที่แตกต่างจากที่ควรสดับเพราะอมความของอิติสับไว้หรือเพราะมุ่งถึงเรื่องที่กำลังกล่าวนะครับคือธรรมะนี่เป็นชื่อของเหตุใช่ไหมครับเหตุหรือคำสอนนั่นเองนิรุตก็คือคำพูดเนี่ยนะมันจากสุตังเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีการฟังเนี่ยปฏิสัมภิทาเหล่านี้ก็มีไม่ได้อันหนึ่งพระอานนท์กล่าวคำนี้ว่าอิติที่แสดงถึงโยนิโสมนสิการตามนัยยะที่กล่าวแล้วนั่นแลจึงเท่ากับแสดงว่าธรรมะเหล่านี้ข้าพเจ้าตามเพ่งด้วยใจขบคิดแล้วด้วยทิฏฐิคนที่มีโยนิโสมนสิการคืออะไรครับคือคนที่เพ่งด้วยใจและขบคิดด้วยทิฏฐินะครับแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเนี่ยนะมาตรึกมาค่อยควรจริงๆอธิบายว่าภาพปริยัติธรรมทั้งหลายที่บุคคลตามเพ่งด้วยใจโดยนัยยะเป็นต้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสศีลไว้ในสูตรนี้ตรัสสมาธิไว้ในสูตรนี้ตรัสปัญญาไว้ในสูตรนี้ในสูตรนี้มีอนุสนธิเท่านี้ที่บุคคลกำหนดรูปธรรมคือกำหนดอรูปธรรมคือกำหนดนามที่กล่าวไว้ในสูตรนั้นๆด้วยดีโดยในเป็นต้นว่ารูปเป็นอย่างนี้รูปมีเท่านี้นี้เป็นความเกิดแห่งรูปนี้ความตั้งเสื่อมไปแห่งรูปนะนี้อาสาทะของรูปนี้อาทีนวะของรูปเป็นต้นเนี่ยนะเพราะคนที่ขบคิดใคร่ครวญตามเพ่งด้วยใจด้วยทิฏฐิเนี่ยนะคนเหล่านี้จะมองออกอย่างตลอดสายอันนี้อาศัยโยนิโสมนสิการนะครับถ้าไม่มีโยนิโสนิโสมนสิการตามตึกตามใคร่ครวญตามเพ่งธรรมเนี่ยนะครับจะไม่รู้ว่าคำสอนในสูตรไหนที่ไหนที่ไหนเนี่ยพระองค์ประสงค์ถึงอะไรก็จะนึกไม่ออกมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วขบคิดด้วยทิฏฐิอันเกี่ยวเนื่องกับการตรึกตรองไปตามอาการที่ได้ฟังสืบมาคือเมื่อฟังแล้วมาขบคิดแต่ละบทอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าพระพุทธพจน์นี่นะครับพระโบราณอาจารย์เนี่ยนะจะทรงจำได้ทุกคำเมื่อทรงจำหรือว่าเอามาตามระลึกได้ทุกคำเสร็จแล้วท่านก็เพ่งว่าแต่ละคำเนี่ยมีความหมายแค่ไหนคำนี้เป็นสมถะคำนี้เป็นวิปัสสนาคำนี้เป็นศีลเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาเนี่ยท่านเพ่งหมดเลยทีนี้เมื่อเป็นคำเหล่านั้นเนี่ยจะต้องขยายยังไงก็คือดูลักษณะของคัมภีร์วิสุทธิมรรคคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็แต่งตามพุทธพจน์นะครับในคาถาในชตาสูตรนะครับในสังยุตตนิกายนะครับสคาทวรรคนะในชตาสูตรเทวปุตตสังยุตที่มาถามว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะรกทั้งชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกหมู่ประชาเนี่ยถูกชัดอย่างนี้แล้วบุคคลเนี่ยนะจะพึงถางชัดเหล่านี้เป็นต้นได้อย่างไรพระองค์ก็บอกว่าสีเลปฏิทายานโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวายังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชตะเยชตังเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่านระผู้มีปัญญาแต่ต้องคุณต้องมีปัญญานะ สีเลปฏิทายะนโรสปัญโยเนี่ยนโรสปัญโยต้องมีปัญญาคุณต้องเป็นติเหตุกะปฏิสนธินะนะแล้วก็มีปัญญาอย่างนี้แล้วมาดำรงมั่นอยู่ในศีลเนี่ยนะสีเลปฏิทายะมาดำรงอยู่ในศีลจิตตังปัญญัญจะถ้าเจริญอธิจิตแล้วก็อบรมอธิปัญญาว่างั้นเถอะจิตตังเนี่ยก็คืออธิจิตเท่ากับสมาธิปัญญัญจะภาวายังก็อบรมวิปัสสนาปัญญาอาตาปีเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาจะบริบูรณ์ได้อาศัยอาตาปีนิปโกนิปโกก็คือต้องมีสัมปชัญญะทั้ง4ประการนะครับในการบำเพ็ญบริหารนะรักษาตัวภิกขุแล้วต้องเป็นภิกขุเป็นผู้เห็นภัยในสงสารจริงๆโสอิมังวิชตะเยชตังเนี่ยนะเขาเหล่านั้นจึงจะสางชัดได้ทีนี้ผู้ที่มีความรู้แตกฉานก็เอาพุทธพจน์เหล่านั้นมาเรียบเรียงเป็นวิสุทธิมรรคเป็นต้นนะครับโดยที่ไม่ขัดแย้งกับพระไตรปิฎกเลยนี่คือลักษณะของผู้ที่ขบคิดผู้ที่เพ่งแล้วมองเห็นอัดเห็นทำได้อย่างตลอดสายนะครับนี่คือลักษณะผู้ที่มีโยนิโสมนสิการมากนะเพราะฉะนั้นจะต้องขบคิดด้วยทิฏฐิอันเกี่ยวเนื่องกับการตรึกตรองไปตามอาการที่ได้ฟังสืบมานะครับจะต้องติดตามเนื้อเรื่องในพุทธพจน์นั้นอย่างตลอดสายอันเป็นตัวทนต่อการเพ่งพินิจเพ่งพิสูจน์แห่งธรรมะกล่าวคือยาตะปริญญานะครับไอการใคร่ครวญเพ่งตรึกแบบนี้เป็นลักษณะของยาตะปริญญานะครับย่อมนำประโยชน์เกื้อกูลและความสุขมาให้ทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นนะครับอันที่จริงแล้วสำหรับผมเองนะครับการศึกษาคำสอนเนี่ยจากถ้อยความในอรรถกถาเหล่านี้นะครับกระตุ้นให้เรามีศรัทธาในการศึกษานะครับโดยเฉพาะลำพังผมเองนะครับพอ เห็นมันสมเหตุสมผลเนี่ยนี่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามนี้เราก็เสื่อมจากสิ่งเหล่านี้สินะมันก็ทำให้ต้องรีบเพ่งถ้าไม่รีบเพ่งก็กลัวเสื่อมนะครับทีนี้ธรรมชาติของจิตนั้นไม่คิดเรื่องนี้มันก็ไปคิดเรื่องอื่นแทนในบรรดาคิดเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยถามว่ามีโทษหรือไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างเงี้ยแล้วก็ดูแล้วจะทำบาปทำกรรมให้ตัวเองไปถึงไหนถ้าเรามาใคร่ครวญมาเพ่งมาตรึกแบบนี้มากๆถามว่าเป็นบุญไหมเป็นมีโทษไหมไม่มีโทษใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมใกล้เข้าใจพระธรรมมากขึ้นไหมเข้าใจถ้าไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้นานๆเข้าจะใกล้ต่อพระศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปไหมใกล้โอ้ดีทุกอย่างเลยไม่เห็นมีโทษอะไรเลยถ้าไม่ทำอย่างนี้จะไปทำอะไรครับนะก็จากการศึกษาเหล่านี้ก็ทำให้เห็นหลักการแนวความคิดของพระเถระสมัยก่อนด้วยนะครับว่าท่านมีความรู้สึกนึกคิดยังไงท่านพูดอะไรท่านเขียนอะไรท่านทำอะไรนะครับนะเพราะว่าผู้ที่เพ่งใคร่ครวญแบบนี้จะนำประโยชน์นะประโยชน์เกื้อกูลทั้งความสุขให้แก่ตนด้วยนะครับแล้วก็ประโยชน์เกื้อกูลสุขมาให้แก่บุคคลอื่นด้วยพระอานนท์เนี่ยนะครับเมื่อกล่าวคำว่าสุตังนี้ที่แสดงถึงการประกอบในการฟังจึงเท่ากับแสดงว่าธรรมะเป็นอันมากอันข้าพเจ้าได้ฟังทรงจำได้สั่งสมไว้ด้วยวาจาแล้วสาธยายอธิบายว่าการฟังการทรงจำและการสั่งสมปริยัติไว้เกี่ยวเนื่องกับการเงี่ยโสดลงฟังนะครับเนื่องจากว่าเงี่ยโสดลงฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเงี่ยฟังแล้วก็เอาเพ่งตึกคิดไปตามเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าบทหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระอนุนแทงตลอดทันทีเลย 60,000 บทนะครับ 60,000 บทในแต่ละพุทธพจน์นะครับมันถ้าเป็นคาถาก็ฟังหนึ่งคาถาก็คูณไปนะครับ 60,000 คาถาทันทีเลยก็ถ้าไม่ได้เรียนคัมภีร์เนติปกรณ์หรือไม่ได้เรียนปฏิสัมภิทามาเนี่ยนะครับจะนึกไม่ออกคือลักษณะนี้นะครับตามความเข้าใจของผมเองก็คือพอท่านฟังแล้วท่านสงเคราะห์คัมภีร์ต่างๆได้นะว่าพุทธพจน์บทเนี่ยเข้ากับคัมภีร์ไหนได้หมดเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้พื้นเพเดิมมีเท่าไหร่ก็หลักอันนั้นมาวิเคราะห์ก็จะเท่ากับบทนั้นบทนั้นบทนั้นนะครับคล้ายๆว่ามีวิชานั้นเป็นเครื่องตรวจสอบก็จะเห็นความสัมพันธ์ตลอดเลยอันถ้าศึกษาเนติปกรณ์กับปฏิสัมภิทามรรคเป็นต้นก็จะไม่แปลกใจเลยนะครับว่าเป็นไปได้จริงๆก็คิดดูนะครับเราไม่ต้องคิดเป็นลักษณะของผู้มีบุญสติปัญญาเราดูไอ้ทฤษฎีการจุดพลุจุดตะไลขึ้นบนท้องฟ้านะครับให้มันแตกเป็นสีนะครับจากจุดพุ่งขึ้นไปบนก่อนแล้วมันค่อยๆแตกเป็นช่อไปเรื่อยๆๆๆมันก็กว้างขวางมากมายจนเป็นภาพสีสันที่งดงามพระพุทธพจน์หนึ่งคำก็เหมือนกับพลุใหญ่ๆนั่นเองนะครับสติปัญญาที่ท่านมองกระจายแตกฉานไปก็เหมือนกับพลุที่แตกตัวก็มองดูได้งดงามวิจิตรนั่นเอง นะถ้าไปดูภาพที่เขาจุดพลุจุดตะไลในงานต่างๆนะครับที่งามๆอ่ะนะพระอานนท์นี้แสดงความบริบูรณ์แห่งอัตถะและพยัญชนะโดยภาวะที่ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทั้งสองนั้นจึงทำให้ผู้ฟังเกิดความเอื้อเฟื้อในการฟังนะครับนี่โหนี่ที่รับมาเนี่ยรับมาสมบูรณ์ทั้งอัตถะและพยัญชนะนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยนะครับมีใครมั่งไม่เอื้อเฟื้อในการฟังพอเข้าใจคุณลักษณะนี้แล้วไม่สนใจฟังนี่มีไหมครับรู้เหตุผลหมดเลยเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมีพระองค์มีคุณธรรมขนาดไหนพระอานนท์รับมาเนี่ยพระอานนท์รับมาแบบไหนทรงจำแบบไหนเนี่ยรู้ขนาดนี้ถามว่าไม่เอื้อเฟื้อมีไหมครับรู้จริงๆนะถ้าคิดว่ารู้หรือว่าแซงว่ารู้นี่อีกอย่างหนึ่งแต่รู้อย่างนั้นจริงๆแล้วทรงจำอธิบายได้หมดแล้วนะแล้วไม่เอื้อเฟื้อในการฟังเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่ท่านอธิบายให้เห็นภาพทั้งหมดเพื่อให้เอื้อเฟื้อในการศึกษาพระธรรมคำสอนนั่นเองนะครับศึกษาคัมภีร์ต่างๆในพระไตรปิฎกเนี่ยนะอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสวนานุตริยะนะครับเป็นการฟังที่ประเสริฐเนี่ยนะครับซึ่งเป็นไปเพื่ อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะครับเพื่อเห็นทุกข์เห็นโทษในวัฏฏะเป็นไปเพื่ อเบื่อหน่ายในวัฏฏะเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อสัมโพธิหมายความว่าเพื่ออริยมรรคทั้ง4เพื่อปรินิพพานนะครับคำสอนเหล่าทั้งหลายเหล่านี้นะครับแต่ทีนี้อย่าไปใจรีบใจเร่งใจร้อนนักนะครับเพราะว่ามันธรรมะเหล่านี้ก็เป็นไปตามลำดับขั้นตอนฟังยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยจะเอาบรรลุอย่างเดียวเนี่ยก็ยังว่านะเหมือนกับเคยสมัยเด็กๆเนี่ยเขาใช้ให้ไปเอาของใช่ไหมครับยังไม่รู้ว่าเขาใช้ให้ไปเอาอะไรเลยรีบผลีผลามไปพอไปถึงเนี่ยกลับมาใหม่เขาให้เอาเราไปเอาอะไรเนี่ยกลับมาถามเขาใหม่อีกทีบอกถ้ารู้งี้ก็ฟังให้จบตั้งแต่ต้นแล้วค่อยไปทีเดียวก็รอบเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับนะผีผลามอย่างนั้นนะครับมากกว่าเก่าไม่ต้องรีบเร่งนะเหมือนกับเราจะเดินทางไปธุระที่ไกลๆสักแห่งหนึ่งเนี่ยนะข้าวของเตรียมไม่ทันเสร็จเลยนะไอ้ของสำคัญดันไม่ได้เอาใส่กระเป๋าไปด้วยสมมตินะจะเดินทางไกลเนี่ยนะไอ้ที่ลืมเนี่ยคือกระเป๋าสตางค์เนี่ยนะไปเถอะครับยังไงมันต้องกลับมาเอาอีกอยู่ดีทีนี้ธรรมะที่เราเรียนศึกษาให้เรียนรู้ให้เข้าใจมันก็เหมือนกับกระเป๋าสตางค์นั่นแหละครับถ้าไม่รีบเตรียมพร้อมให้ดีตั้งแต่ต้นนะอย่ารีบนักนะครับในการเดินทางเนี่ยจริงอยู่บุคคลเมื่อไม่ฟังธรรมะที่บริบูรณ์ด้วยอัตถะและพยัญชนะย่อมเป็นผู้เหินห่างจากประโยชน์เกื้อกูลใหญ่เพราะเหตุนั้นนักศึกษาพึงทำความเอื้อเฟื้อให้เกิดแล้วฟังธรรมเถิดเนี่ยนะครับให้เห็นคุณนะครับให้เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เห็นคุณของคำสอนแล้วก็ให้เห็นคุณของพระอนุนที่ท่านเรียบเรียงมาให้เห็นอำนาจประโยชน์เนี่ยนะเมื่อเห็นคุณแล้วอย่างนี้มากๆเข้าก็ฟังธรรมที่บริบูรณ์ด้วยอัตถะและพยัญชนะเมื่อทำอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะได้รับประโยชน์เกื้อกูลที่ใหญ่ถามว่าใหญ่แค่ไหนโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลนะครับประโยชน์เกื้อกูลระดับนั้นนะครับไม่ได้ไปเป็นประโยชน์ธรรมดาทั่วๆไปเหมือนลอตเตอรี่นะครับก็ถ้าคิดดูนะว่าถ้าคนคำนึงถึงประโยชน์แบบมองเป็นหวยเป็นอะไรเนี่ยนะเขาโอ้แสวงหาเสาะหาไกลขนาดไหนก็ไปขอให้มันถูกเธอว่างั้นเถอะนี่ก็เหมือนกันนี่ดีกว่าหวยตั้งเยอะแยะนะครับถ้าเรารู้คุณรู้อานิสงส์อ่ะนะถ้าไม่ถ้ารังเกียจในกิเลสแล้วจะเห็นคุณค่าของธรรมะเหล่านี้จริงๆก็ด้วยคำทั้งหมดนี้ว่าอิติเมสุตังท่านพระอานนท์เมื่อไม่ตั้งธรรมวินัยที่พระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเพื่อตนเองชื่อว่าก้าวสู่ภูมิของอสัตบุรุษคือถ้าหากบอกว่านี่ข้าพเจ้าไม่ได้เรียนมาจากใครหรอกข้าพเจ้ารู้เองเห็นเองอย่างเงี้ยนะพระอานนท์ก็เป็นอสัตบุรุษทันทีเลยนะครับเป็นมหาโจรเลยนะครับปล้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทันทีแต่ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อปฏิญาความเป็นพระสาวกคือผู้ฟังอ่ะนะชื่อว่าก้าวลงสู่ภูมิของสัตบุรุษด้วยประการนั้นเนี่ยนะท่านพระอานนท์ชื่อว่ายังจิตให้ออกจากอสัตธรรมชื่อว่ายังจิตให้สถิตอยู่ในสัตธรรมนะถ้าหากว่าผู้ใดโน้มเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับลงมาว่าเป็นของตนเองประกาศว่าเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับเขาก็ชื่อว่าอสัตบุรุษแล้วก็เป็นคนที่ดำรงมั่นอยู่ในอสัตธรรมแต่ถ้าอย่างพระอนนท์เนี่ยเป็นผู้ปฏิญาณว่าท่านเนี่ยนะเป็นสาวกนะครับท่านก็ยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษแล้วก็ยังจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสัตธรรมคือปริยัติสัตธรรมเนี่ยนะครับมรรคหรือว่าสัตธรรม10ประการนะครับมรรค4ผล4นิพพาน1ก็ยังจิตให้ดำรงอยู่ในพระปริยัติสัตธรรมก่อน แล้วก็ให้จิตดำรงอยู่ในมรรคผลและนิพพานในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้ในฐานะเป็นพระสาวกนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของนะครับเพราะเราในนามพุทธศาสนาศาสนานี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านนะครับเนี่ยนะแต่ถ้าเราเสื่อมก็ทำตัวเสื่อมแต่ทีนี้ก็เสียหายไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียหายโดยชื่อนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ความจริงแต่อันที่จริงแล้วพระพุทธเจ้ายังไงก็ไม่มีเสียไม่มีเสื่อมนะครับเพราะว่าพระองค์เป็นผู้เข้าถึงคุณอันคงที่แล้วแต่สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้คุณของพระองค์คนเหล่านั้นก็จะเสื่อมจากพระองค์นะครับเสื่อมจากพระสัตธรรมทั้งหลายแหละตรงนี้ก็น่าเห็นใจนะครับอันหนึ่งท่านพระอานนท์เนี่ยนะครับเมื่อแสดงว่าคำนั้นน่ะคือพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแลอันข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วทั้งหมดทีเดียวนะฟังมานะเชื่อว่าเปลื้องตนอ้างพระศาสดาแนบแน่นคำของพระชินเจ้าตั้งเป็นแบบแผนธรรมเนียมเอาไว้นี่นะครับโอ้คิดว่าอ้างอิงพระพุทธเจ้าดีกว่านะครับทำในนามของประจักรพรรดิสบายใจกว่าในนามของเราเองนะมารู้ว่าใครเป็นใครซะมั่งงั้นเนี่ยนะอันหนึ่งด้วยคำว่าอิติเมสุตังท่านพระอานนท์เมื่อไม่ปฏิญญาว่าธรรมะตนเองให้เกิดขึ้นเปิดเผยคำพูดเริ่มต้นคือปุริมพจน์ว่าคำนี้อันข้าพเจ้ารับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้แกล้าด้วยเวสารัชยานทั้ง4ประการกล้าหาญด้วยเวสารัชยาน4ประการเช่น1สัมมาสัมพุทธปฏิญญาขีณาสวะปฏิญญาอันตรายิกธรรมวาทะนิยานิกธรรมวาทะทั้งหลายแหละเนี่ยนะพระองค์นี่แกล้าด้วย4ประการที่ว่านะบอกว่าเออท่านปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าท่านยังมีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้หมดหรอกอย่างเงี้ยไม่มีใครข้าคัดค้านตรงนั้นหรอกนะ2นะท่านบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่กิเลสอันนั้นยังมีอยู่นะอันนี้ก็ไม่มีใครกล้าคัดค้านนะโดยชอบธรรมนะแล้วบอกโอ้ธรรมะที่ท่านบอกว่าเป็นอันตรายต่อสวรรค์มรรคผลนิพพานไม่เป็นอันตรายจริงๆหรอกอันนี้ก็ไม่มีใครคัดค้านโดยธรรมแล้วบอกเออนี่อริยมรรคมีองค์8สติปัฏฐานเป็นต้นนะช่วยให้พ้นจากทุกข์ไม่พ้นจากทุกข์ได้จริงหรอกอันนี้ก็ไม่มีใครกล้าคัดค้านโดยสหธรรมเพราะฉะนั้นความรู้ทั้ง4ประการนี้ทำให้พระองค์กล้าว่างั้นและพระองค์ก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งกำลัง10ประการนะทศพลยานมีกำลัง10ประการเช่นฐานาฐานยานยานที่รู้ฐานะอาฐานะยานที่อย่างรู้กรรมสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันยานที่รู้ปฏิปทาเพื่อให้เข้าถึงภูมิทั้งปวงพบทั้งปวงแล้วก็ปฏิปทาเพื่อให้สำเร็จมรรคผลนิพพานนะครับและแม้กระทั่งอาสยานุสยายานอินทรียปรปริยตยานนะครับและพระองค์ยังมีปุเพนิวาสานุสตุยานจะจุตูปปาตยานอาสวัคยายานเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็ยังถึงหมดในยานที่เป็นกำลังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ดำรงอยู่ในฐานะแห่งบุคคลผู้องอาจอาสภิใช่ไหมครับอาสภิคือองอาจแกล้วกล้าทรงมีปกติบรรลือสีหนาถผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์นี่นะครับถ้าบอกว่าถ้าบรรลือสีหนาถก็ให้เหมือนกับราชสีห์นะครับถ้าไก่นี่ก็เรียกว่าขันถ้าสุนัขเขาเรียกว่าฮอนนะครับถ้าราชสีห์เขาเรียกบรรลือสีหนาถก็บอกว่าราชสีห์นี่บรรดาราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายนะครับเพราะว่าบรรลือสีหนาถนะทรงเป็นผู้ธรรมมิสอนนะครับธรรมมิสอนหมายความว่าเป็นใหญ่ที่สุดในธรรมเป็นธรรมราชาเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นธรรมาธิบดีคือเป็นอธิบดีโดยธรรมผู้ทรงเป็นธรรมะประทีปนะครับเป็นแสงสว่างแห่งธรรมนะเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่องให้เห็นก็ไม่มีใครเห็นนะครับปริยัติธรรมพระโลกุตระธรรมนี่นะก็ไม่มีใครเห็นพระองค์จึงเป็นประทีปแห่งธรรมะเหล่านั้นพระองค์เนี่ยเป็นธรรมสารณะนะครับพระพุทธเจ้ามีธรรมะเป็นสารณะนะครับเป็นผู้เคารพธรรมผู้ทรงหมุนล้อแห่งสัจธรรม10ประการเนี่ยอันประเสริฐนะหมุนล้อแห่งสัจธรรมคือปริยัติอริยมรรคอริยผลและนิพพานให้เป็นไปเนี่ยนะครับคือภาพปริยัติเนี่ยเป็นตัวอธิบายจำแนกโลกุตระธรรมเหล่านั้นนะครับผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองวันนี้ควรรู้ยิ่งนะนี้ควรละนี้ควรกำหนดรู้นี้ควรเจริญนี้ควรทำให้แจ้งนะสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ได้รับการสอนมาจากผู้ใดเลยแต่ที่ท่านรู้เพราะท่านสั่งสมบารมีมา4อสงไขยเศษอีกแสนกับเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่ควรทำความสงสัยหรือความแคลงใจในอัตถะหรือ ธรรมะในบทหรือพยัญชนะนี้นะเพราะฉะนั้นโอ้โหพระองค์นี่มีคุณธรรมขนาดนี้นะเก่งขนาดนี้แต่ฉานขนาดนี้แล้วข้าพเจ้าก็รับจำมาเป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นท่านอย่ามาสงสัยเลยในพยัญชนะเหล่านี้ว่างั้นเนี่ยนะดังนี้ชื่อว่ายังความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาในธรรมวินัยนี้ให้พินาศนะครับทำลายไอ้วิจิกิจฉาพวกนั้นออกไปซะทำลายความไม่มีศรัทธาแล้วนั้นออกไปซะแล้วก็ยังความถึงพร้อมแห่งศรัทธาเรียกว่าศรัทธาสัมปทาให้เกิดขึ้นนะครับทำถึงพร้อมศรัทธานะตถาคตโพธิศรัทธานี่ให้ดีๆนะครับแล้วก็ที่ไม่ลืมอย่างหนึ่งคือกัมมสกตาศรัทธานะถ้าหากว่าเราพลาดจากคำสอนของพระผู้มีพระภาคอย่างนี้นะประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ควรจะได้ก็จะเสื่อมไปนะนั่นนะครับเพราะฉะนั้นให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธานะกรรมสกตาศรัทธาให้มั่นคงไปว่าสังสารวัฏนี่เป็นไปตามกรรมของเรานะความเป็นไปตามกรรมเนี่ยนะแต่ถ้ากรรมที่ไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเนี่ยนะกรรมเหล่านั้นนั้นจะมีโทษขนาดไหนเพราะฉะนั้นประโยชน์เหล่านี้อย่าได้ล่วงเลยไปเลยนะครับขณะที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกอย่าได้ล่วงเลยไปเลยขณะที่พระธรรมคำสอนเหล่านี้เกิดขึ้นมาในโลกอย่าได้ล่วงเลยไปเลยขณะที่ธรรมวินัยที่ได้รับการเปิดเผยอย่างนี้นะเวลานี้ก็ไม่ควรล่วงเลยไปนะหรือว่าพระพรหมจรรย์ทั้งหลายเหล่านี้เพราะว่าผู้ที่ปล่อยให้ขณะเหล่านี้ล่วงเลยไปก็นะครับกลางคืนนี้ได้ยินเสียงจักจั่นจิ้งหรีดไรมันร้องกบทั้งหลายมันครวญทั้งหลายเนี่ยนะครับสุนัขหอนเป็นต้นคอยรู้ว่าเออทับทั้งหลายเหล่านั้นเขาล่วงเลยขณะนะดีนะไม่มีหูทิพย์ได้ฟังเสียงนสัตว์นรกเสียงเปรตหรือเสียงมนุษย์ที่รำพันเต็มไปด้วยทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะครับจะรู้ว่าโหเราได้ดีแล้วถ้าพลาดครั้งนี้ก็ชวดแน่นะครับเนี่ยชวดมันไม่อยู่แค่ชวดนะมันฉลูขานเถาะมาโรงมาเสงไปเรื่อยนะครับยาวแน่นะครับมันท่านเลยแต่งเป็นคาถาประพันธ์ว่าพระสาวกของพระโคดมเมื่อกล่าวว่าเอวเมสุตังดังนี้ชื่อว่ายังอศรัทธาให้พินาศยังศรัทธาในพระศาสนาให้เจริญนะครับให้มีศรัทธาในพระปริยัติศาสนานะครับเพราะว่าปริยัติศาสนาคือคำพูดคำกล่าวคำแสดงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็คำสอนเหล่านั้นก็เป็นคำสอนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนะครับที่เราเคยสวดกันนะครับสัทธรรมโชสุปสวาคาตตาทิคุณะโยมัคคะปากามมะทะเพทะพินนะโกนะครับโลกุตโรตถีปโนนะครับธรรมที่เป็นโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นใช่ไหมครับนั่นนะคือจากคำที่พระโบราณอาจารย์เรียบเรียงในธรรมให้เห็นว่าพระปริยัติธรรมทั้งหมดเนี่ยคือคำสอนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระอันนี้ว่าการแทงตลอดโลกุตระก็คือการแทงตลอดอริยสัจอันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือคำสอนที่เป็นไปตามแนวอริยสัจนั่นเองอย่างเช่นที่เรียกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยคือคำสอนที่เป็นไปตามแนวมรรคสัจนะครับคำสอนที่เป็นไปตามแนวมรรคสัจเพราะทุกขสัตว์ไม่ต้องทำอะไรครับเพราะมันมีอยู่แล้วทุกคนเนี่ยร่ำรวยหมดเลยชาติพิทุกขาเนี่ยนะครับไม่จนนะครับผมไม่จนเลยชาติพิทุกขาชราพิทุกขามรณะพิทุกขังเนี่ยนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตไม่ต้องมาให้อีกแล้วว่ากันมีบริบูรณ์แล้วนะทุกขสัตว์นี่มีเต็มหมดเลยสมุทัยสัตว์นี่แหมขณะไหนที่ไม่มีตัณหานี่หายากว่างั้นเถอะสันตัณหาก็บริบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องมีใครมาเพิ่มให้อีกทีนี้นิพพานเป็นที่สิ้นแห่งกิเลสทั้งหลายเหล่านี้สิ้นทุกข์เหล่านี้ก็มีอยู่แล้วนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็ประชุมลงในสตรายสิกขาเป็นไปเพื่ออริยมรรคพระองค์ทรงประกาศศาสนาพรหมจรรย์เพื่อมรรคพรหมจรรย์นะครับก็จะได้แทงตลอดอริยสัจเหล่านั้นแทงตลอดคุณธรรมที่เป็นโลกุตระนะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาที่มีในพระศาสนาเหล่านี้เนี่ยนะที่มีเกิดขึ้นในบุคคลใดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขอย่างมหาศาลนะครับทีนี้นะครับในลักษณะของคำว่าเอวเมสุตังก็สมควรนะครับจบเหมือนกันเถอะ